Middernacht, maandag 28 april, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen zeker 22 mensen gedood, onder wie zeker 3 lokale medewerkers van de hulporganisatie. Het ziekenhuis ligt ongeveer 450 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bangui. Wie de aanvallers waren, is niet duidelijk. Een van de 8 OVSE-gijzelaars is door de pro-Russische separatisten in Oekraïne vrijgelaten. De Zweed had medicijnen nodig voor zijn diabetes. De andere gegijzelde waarnemers willen de separatisten ruilen tegen eigen mensen die zijn gevangen genomen. Sinds gisteren onderhandelen ze daarover met de OVSE in Slavjansk. Daar werd de bus van de waarnemers tegengehouden. Taiwan legt de bouw van een kerncentrale stil in reactie op een demonstratie van tienduizenden mensen in de hoofdstad Taipei tegen kernenergie. De weerstand daartegen is vooral toegenomen na de kernramp in Japan in Fukushima in 2011. Taiwan heeft al 3 kerncentrales. In Amsterdam bij de Arena waren tienduizenden fans bij de huldiging van Ajax. De spelers werden met de kampioenschaal toegejuicht op het podium en ze werden toegezongen door Kees Prins. Rond de huldiging zijn 50 mensen aangehouden. 2 bij de Arena, de rest in de binnenstad. Ze werden opgepakt voor ordeverstoring en vernieling. Bij station Arnhem is een groep van ongeveer 50 Ajax-supporters uit de trein gehaald, meldt Omroep Gelderland. De supporters zouden vernielingen hebben aangericht in de trein. In Rotterdam zijn bij een brand 3 auto's in vlammen opgegaan. 2 andere auto's liepen flinke schade op. Omwonenden hoorden een aantal knallen. Waarschijnlijk waren dat onderdelen van de auto's die explodeerden. Ook enkele ruiten zouden zijn gesneuveld. Het vuur sloeg snel over naar een nabijgelegen winkel. Het duurde even voordat de brandweer er was, maar daarna was het vuur snel onder controle. Het weer, geleidelijk droger bij een graad of 9, kan nevelig worden. Overdag eerst grotendeels droog, daarna weer buien en af en toe zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Nou, welkom bij de Echte Janne radioshow van Poont. En mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. Nestek op Twitter is niets anders dan Echte Janne. En Wim van der Kamp zou op een normale zondag vandaag nu de radio uit hebben gezet. Maar niet vandaag. Maar niet vandaag. Hij heeft de radio niet aan. Hij is er op. En echt Jan, de B of de B, niet, dat is genees bepaald. Dus ga je grillen dat misdragend Ajax-supporter massaal op Plomwoud Eiland moeten worden gepleurd. Terwijl je zelf in de Oekraïne de boel aan het opstoken bent geweest. Zoals Europarlementariër Hans van Balen van de VVD. Dan ben je ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan. Oh ja, of Johan, ik moest nog even een codewoord doorgeven. Stokvis, stokvis. Is dat al die watjes die denken dat die live zijn? Ja, nee, precies. Met een soort Radio Oranje-achtige jel. Okay. Met, stokvis? Ja. Hoezo stokvis? De stokvissen worden uitgelaten in Scheveningen. Ja. De honden lopen over de kade. Oké. Dan weten ze dat het live is. Stokvis. Okay. In ieder geval, laten we even gaan beginnen. En we kunnen natuurlijk iemand niet overslaan deze week. En dat is niemand anders dan onze enige echte koning, Willem-Alexander. Dank jullie wel voor een fantastische eerste Koningsdag. Nou, hartstikke graag gedaan, Willy. Ja, Willem-Alexander is een koning. En dat bedoel ik niet qua vak, want hij is natuurlijk onze koning. Maar hij is ook als mensenkoning. Het is gewoon een enorme goede gast. En dat straalt er vanaf, Jan, of niet? Ik moet even wennen aan een nieuwe monarchistische Jan nog. Als je maar Maxima is ook niet alleen maar op hem gevallen omdat hij een koning is, maar ook omdat hij een koning is. Nee, hij is de koning, maar hij is ook een koning. Snap je hem? Ik steun je. Je snapt hem niet, hè? Nou, in ieder geval, ik kijk er een beetje van op. Willy, als je luistert, je bent een koning. Mag ik vragen waarom eigenlijk eens? Ja, ik heb toch een overstapje gemaakt. Die hele republiek gaat toch niet komen. Dus dan maar ook vol met de vuist erin. En dan in één keer tot de elleboog erin, want ik ga toch wel voor dat lintje. Oké, okay. Nee, dat snap dus ik. Dus Willy, als je luistert, toi toi toi. Ik moet ook zeggen dat ik langzamerhand wel elke keer een beetje teleurgesteld word. Maar ja, ik heb geen idee waarom ik een lintje zou moeten krijgen, hoor. Maar toch, het voelt, weet je wel. Ik vind dat jij best een lintje hebt verdiend. Ja, half bekend vrouw uit Nederland, dat roept gekregen. Nou, dat lijkt me toch wel een lintje waard, toch of niet? Dat dacht ik wel. We gaan even verder met Louis van Gaal. Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Ja, klassiekertje. Natuurlijk is Louis een arrogante, pedante, nare kerel. En natuurlijk is het een onwijze bedweter, een bijzonder onaardige vent. En natuurlijk vindt van Gaal iedereen dom en stommer, lelijk en achterlijk en nog dommer. Maar ondertussen is Louis dus wel een toptrainer en gaat na Oranje naar Manchester United. Dus dan is hier wel Jan van de Week daarmee, Jan. Denk dat dacht ik wel. Ja, ja, is toch een mooie club voor Omroep Stokvis. Wien. Wat zeg je? Stokvis. Nee, dat is niet onbekend. Okay. Are we the champion of Liverpool? Are we the champion? Dan gaat hij dan... Ja, tap het. En dan gaan die mensen allemaal hoodschuren. Nee. Ja. In ieder geval, ja. Dan gaat de volgende. Fred de Graaf. Oh. Dat is allemaal toeval, dus dat zal dan ook toeval zijn. Ja, het is toeval, allemaal toeval. Toeval bestaat niet, Fredje. Nee. Ja, wie de hel is Fred de Graaf, vraag je natuurlijk af. Nou, dat kan ik je vertellen. Dat vroeg koning Willy zich namelijk ook af toen de burgemeester van Amstelveen, Fred de Graaf, maximaal vol bij een reet pakte. Ja, Freddy Boy die zat gewoon aan het koninklijk achterwerk van de Max. Die vieze oude snoepert. Een eeuw geleden zouden ze koppen zijn afgegaan. Die hadden niet guillotinewerk of niet? Nee, dat lijkt me wel. Gewoon een beetje aan de hol van de vrouw van de koning, joh. Heb je dat gezien? Ik denk dat rottigheid is. Wat een mafklapper. Nou, als je toch van de één bil afblijkt, dan zijn het wel de billen van Max. Ja, zeker. En Fred zat er gewoon aan. En weet je wat hij later zei? Nee. Ja, ik zat er niet aan. Dat was de stand van de camera. Ja, de stand van de camera. Nee, maar dan zou ik toch ook uitkijken dat je moet dus nooit met je hand op bibshoogte van Hare Koninklijke Hoogheid komen. Dan is er altijd wel weer iemand die een foto maakt waardoor het lijkt. Nou, sorry, ik heb gekeken. Fred zat gewoon een volle minuut lang aan de togers. Volle minuut ook nog. Aan de togers van Max. Ik denk, die is binnenkort verdwenen. Die zien we nooit meer terug. En dan krijg je dan later over 50 jaar zitten we hier dan weer. En dan gaat het over Prins Bert-affaire-achtige affaire. Ja, dan vinden ze hem in een stuk beton. Ja, en hoe zou Willy dat nou gedaan hebben? Maar Fred de Graaf is wel een koning. Ja. Want, echte Jan, want hij pakt gewoon de Max bij de Ik had het niet gedurfd en ik ben ook heel trots op deze man. Fred, je bent een koning. Gaan we even verder met Nigel Farage. You are given a lump sum of money every single month to spend as you see fit. I'm not defending that system. I want to abolish that system. Nou, hij wil een heleboel abolishen, de Nigel Farage. De enige man in Brussel met een geintje respect voor de EU haat de bevolking van de EU. En de ene man die in drie zinnen kan uitleggen wat een corrupt zootje het is en hoe de zakkenvullers zichzelf weer verrijken met de grootst mogelijke salaris. En het steeds hebben over solidariteit. Nou, die Farage dus, daar hebben we het over. Die ook bovendien nog onder vuur ligt in de BBC in eigen land. En zelf Duitse vrouw. Nou, kortom, er is een hoop in de hand. Maar hij staat wel met 30% van de stemmen aan kop in de peeling. Ja, van de UK. En ja, dat wordt toch wat. Dat land. Het gaat zo Europa uit strakjes binnenkort dankzij Nigel Farage. Ja, misschien moet Engeland een keer een voorbeeld geven. Sowieso is dit wel interessant wat ze aan het doen zijn natuurlijk met helemaal onderzoeken wat ze eigenlijk wel en wat ze eigenlijk niet van Europa willen. Dat is een mooi stuk in Trouw over vandaag. Moet je verlezen. Oh ja, leuk. Nou ja. Echte Jan of Johan. Oh, echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, hij vindt echt dus een afschuwelijk schulprogramma. Maar komt even goed wel even opdraaien als hoofdgast. Want zo zijn ze er ook weer, hè, die politici. Hè? Nou ja, dan ben je een eurobikkel, zeg ik. Dan ben je een enorme eurobikkel. Welkom voor onze held van de avond, Wim van den Kamp, parlementariër namens het CDA. Wim, welkom. Dankjewel. Wim, Mogen we Wim zeggen eigenlijk? Mogen we Wim zeggen, Wim? Met alle plezier. Goed. Nou, Wim, wij zaten dus op een gegeven moment hier het fantastische programma te luisteren. Ik zou zeggen, een heel groot deel van het CDA. Te luisteren. Wij zaten te presenteren, eigenlijk. Ja. Ja, dat klopt wel. En toen zag ik opeens op de Twitter Wim van den Kamp voorbij komen. Zeg, dit is het enige moment in de week dat ik Radio 1 uitzet voor dit wanstaltig belachelijk en slecht programma. Vindt u dat nou echt? Ja. Ik vind het ontzettend druk. Meent u dat nou? Ja. Oh. Ik heb jou nou, even kijken, 7 minuten zien opereren. Ja. Half Nederland bereidt zich nu voor op de nieuwe werkweek. Om het zomaar even uit te drukken. Ja, ja. Steeds minder mensen, hoor, trouwens. Die zijn niet zoveel meer, hoor, meneer Van Kamp. Volgens mij willen die mensen slapen. Ja, dan moet je radio niet aanzetten, toch? Ja, dat kan je ook doen. Nee, dat is waar. Maar ik ben zelf meer op dit tijdstip. Ja, ja. Voor een wat rustiger, evenwichtiger programma. We kunnen het wel uitleggen, want we zijn hier gewoon weggepropt omdat we overdag niet zo goed zouden vallen waarschijnlijk. Ja, nou, we hebben lange tijd, moest ik vanmiddag even aan denken, hebben we rond dit tijdstip Studio Bergijk gehad van de VPRO. Ja. Jongen, dat was ook wennen, hoor. Ook wennen? Ja. Maar nou, dat was een kwartiertje om 1:15. Ja, nou, dit duurt 2 uur, Wibbers. Ja, nee. Wibbers interrupt, dus dat wordt lachen, hoor. <hey. laughs> Ja, dit is het ook. We gaan 4 blokken met u behandelen. De eerste blok is de actualiteit, dus dan nemen we gewoon de actualiteit door. En daarna hebben we 3 blokken over, wordt één groot bloedbad. Dat begrijpt u ook wel, hè? Ja, nee. Jan heeft gezegd, doe je een beetje rustig aan met Wim. Ik zeg, nee, Wim gaat er aan vanavond. Oké. Okay. Dus de mensen zijn geslepen. Jan, begin met de actualiteiten. Want de volgende 3 blokken ben ik alleen nog maar aan het gillen. Nee, ik dacht, misschien is het even leuk om u te vragen wat u nou vindt van zo'n burgemeester die toch zomaar dat zich niet kan bedwingen en die koningin toch vol bij de bik schrijft. Ik heb het. Of denkt u dat echt dat hij haar niet heeft geraakt, maar dat het als ware een soort camera's dat hij haar galant voorliet een minuut lang? Nou, ik ken Fred de Graaf als voorzitter, oud-voorzitter van de Eerste Kamer. Ja. Ik heb samen met hem destijds de stenografische dienst gereorganiseerd van de Eerste en Tweede Kamer. Eerste en Tweede Kamer. Het lijkt mij dat Fred de Graaf zoiets niet doet. Maar ik heb zelf het momentje even. Dat is gisteren gebeurd. Ja, hij pakte er zo vol bij de togens, joh. Maar je kunt je niet voorstellen dat die man over. Ja, het zal een keurige man zijn. Dan neem ik onmiddellijk aan. Maar dat hij over. Ik zou hem ook kunnen hebben overmand wordt door begeerte. En dan denkt ze, nou, het is nu of nooit. Nee, is die man te veel getraind. Maar zou u doen? Zou u Maxi bij de billen pakken? Nee. Echt niet? Nee, ik bedoel... Je zit toch once in a lifetime dat je kan doen? Nou, maar dat doe je niet. Je zit in een publieke functie op een publiek moment. En je moet toch wel hele rare begeertes hebben als je die niet beter kan doen. Nou, hele rare begeertes. Maximaal heerlijk achterwerk. Ja. Zegt u nou iets negatiefs over het achterwerk van onze koningin? Nee, toch? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk Kaboutertje, ik weet niet waar jij naartoe aan het lopen bent, maar volgens mij hebben we de eerste scoop al te pakken, hoor. Jongens en meisjes, echt Jan luisteraar. Het is niet te geloven, maar Wim van den Kamp, CDA, Europarlementariër, zou de koningin niet bij de billen pakken. Ja, het is toch nieuws. Het is toch nieuws? Ja. Ja, zo stapelen we je de nieuwsfeitje op. Maar goed, we kijken hoe dat was. Hé, u bent natuurlijk nummer 3 op het CDA-lijst. Ja. Wat is dat voor kansloze plek trouwens? Waarom bent u geen nummer 1? Nou ja, we hebben binnen het CDA een lijsttrekkersverkiezing gehouden. Ja, en mijn collega Esther de Lange heeft dat gewonnen. Bent u daar blij mee? Het feit dat ik het verloren heb, daar ben ik niet blij mee. Nee, maar voor zo'n niet-zeggend vrouwtje. Nou, dat kan je niet zeggen. Ja, u bent de Wim van den Kamp, Esther de Lange. Ik heb hem moeten opzoeken. Esther, dat is echt zo'n lasagne-type. Dat is een lasagne-type? Ja, die maakt lasagne uit een pakje. Dan Esther de Langes zijn dat. Ja, die maken dat allemaal uit een pakje. Esther de Lange kan heel goed koken. Ja. Maar de Wim van den Kamp, plek 3. Waar is het misgegaan, meneer van den Kamp, eigenlijk? Want ik zag u ook gewoon vliegend op nummer 1. Dat komt toch niet anders, eigenlijk? Nou, kijk, je moet niet vergeten dat het CDA op dit moment op zoek is naar vernieuwing. Ja, dan kunnen ze toch bij u zijn. U bent één brok vernieuwing. Nou, ja, dat... Nee, dat is niet waar. Dat mag je ook zeggen. Nee. De leden die hebben daar in ieder geval anders in beslist. Ja. En je weet, in een democratische politieke partij hebben de leden altijd gelijk. Dus u vindt dat de bevolking altijd gelijk heeft in meerderheid? Ja, vind ik een goed uitgangspunt voor de democratie. En hoe vindt u dan dat 70% van de Nederlandse bevolking geen behoefte heeft aan deze EU waar u voor werkt? Ja, nou, dat weet ik allemaal niet. Dan weer net niet. Nee, precies. Maar het volk is wel heel D66. Nu ben ik even. Bent u? Ja, ik ben nu. Oh. Het is helemaal niet waar dat 70% van de bevolking geen behoefte heeft aan de EU. 63% van de mensen zegt, wij willen in de EU blijven, maar niet in deze EU. Dat zei ik ook. Deze EU is te ingewikkeld, te duur, te blauw, enzovoort. Nou, we zijn helemaal niet corrupt. En 2, de mensen hebben veel last en veel problemen met de euro. Ja. Maar dat is wat anders dan de EU. Aha. En al dat, met alle respect, ik zeg niet dat jullie dat doen, maar er zijn politieke partijen als PVV en SP die zeggen van we moeten eruit en het is allemaal niks en zo. Dat noem ik nou volksverlakkerij. Om eens even een Jan Roos woord te gebruiken. Dat zou ik nooit zeggen. Nou, volksverlakkerij. Zou het ook. Maar zullen we dit allemaal even bewaren voor de andere 3 blokken waarin je uit je plaat gaat? Ja, precies. En anders, we dan, anders ligt u al de eerste blok eruit. En dat is ook niet leuk. We gaan nog wel even terug naar de actualiteiten. Ja. Toch nog even één Europees dingetje. Ik vind dat Wim van den Kamp op 1 had moeten staan. Dat vindt Wim van den Kamp ook. Dat vindt Jan Heemskerk ook. Dat vinden wij allemaal. En dat is toch zo? U had toch op nummer 1 moeten staan? U bent het gezicht van de CDA in Europa. De leden hebben beslist en ik wens Esther gewoon heel veel succes. Ah, ja. En als het een beetje mee zit, dan ik vind ben het ik gewoon... Laten we het dan maar even afronden. Heeft hij op geen enkel moment gedacht, oh ja, nou mooi niet. Ik ben de Wim van den Kamp en als dat mens op mijn plek komt, ben ik weg. Dat zijn je vrouwtje. Had u kunnen doen? Had u niet gedacht? Heb ik niet gedaan. Ik ben een teamspeler. En hoe je het went of keert, daar kan je ook uren over praten. Zo zit ik in elkaar. No. En ik ben er... Ik zal netjes zeggen, ik ben er verdraaid gelukkig mee. Nou, dat is mooi. Is dat netjes? Ja, ik wou eigenlijk iets anders verdomd zeggen. Verdomd, zou je zeggen. Ja, ja, zie je wel. Zeggen. Dat kan toch helemaal niet? Nee, daarom doe ik het ook niet. Ja, dat vind ik nou weer jammer. Dat begrijp ik dan niet, dat het zo moet, meneer Van den Kamp. Nee, je moet altijd netjes blijven. En wat grof. Nee, maar dat debat wordt dus niet uitgezonden bij de NOS. Moet je nagaan dat zelfs de NOS het niet uitzendt. De Europese lijsttrekkersdebat. Vind je dat niet raar? Ja, vind ik raar. Nou, vind ik niet, want het is gemoer aan. Dat is niet waar. Je nou, kan met... nee, maar je ja, kan los met... van het feit of er een moer aan is of niet... het lijkt me toch, als het belangrijk is... dan dat er in ieder geval een lijsttrekkersdebat op twee moet komen, of ja. niet? En het probleem is denk ik een beetje dat dan... omdat Nederland ook tegenval. Wat zeg je? Wat dan? Nou, de kijkcijfers vallen niet alleen tegen... ook de opkomstcijfers voor de stemmers vallen tegen. En Nederland heeft niet zoveel zin in dit EU-plannetje. Dus dan, ja, en dan gaat de verkeerde debat winnen. Ah. Oh. Ja. Oh, net zoals Ed Nijpels vanmiddag bij mevrouw Jinek... zo'n leuk pro-Europees geluid kan brengen. Ed Nijpels. Ja, ook Ed Nijpels. Jongen. Ja, alles en iedereen wordt uitgerold. Nou, dat is niet te geloven. Was hey, u ook bij, hè, vanmiddag? Hè? Ja. Was het nou opwindend om... Nee, natuurlijk niet voor u. Maar was het opwindend om Eva Jinek op de foto te gaan? Gewoon in de menselijke zin? Ja, nee, ik vond... En ze was heel sportief. Heeft u Eva Jinek wel bij de billen gepakt? Nee. Wat is dat toch saai? Nee. Nee, maar het is toch een beetje... U heeft toch een beetje een stoffig imago. Wie, en, ik? Ja, gigantisch. Oh. Echt. Maar nou, dat kunt u dus... Dat is ook een scoop dan. Nee, dat is echt een scoop. Dat weet echt iedereen. Zelfs Stevie Wonder kan dat zien. Nee, maar dat kan u natuurlijk een beetje opvijzen... door even hier bij de gat te pakken. Ja, maar dat zou heel raar zijn. Echt? Ja. Ik zou gelijk op Wimmer stemmen. Ja, echt. Maar ja, goed, wie ben ik? Ik ben misschien een eenvoudige, simpele man. Ja. Hans van Balen, die was ook weer vandaag ergens. U kent wel Hans van Balen, de oorlogsophitser. Die had het erover dat Ajax-supporters op een eiland moest gegooid worden. Een onbewoond eiland. Dus die mensen die zich misdragen. Ja. Bent u ook voorstander van mensen op onbewoonde eilanden nee. te gooien? Nee. Dat vindt u geen goed idee? Nee. Ik vind het belachelijk. Dat zegt zo'n Wim van Balen, of weet hij? Hans van Balen. Hans van Balen, ja. Ik haal al die oude mensen door elkaar. Met alle respect, maar ik ben niet verantwoordelijk... voor de stoere uitspraken van Hans van Balen. Nee, is ook zo. Dus daar mag u er nu heel kwaad op reageren. Ja, nou, kwaad worden doe ik niet. Nou, het is toch belachelijk. Maar, het is belachelijk. Kijk, wat die mensen natuurlijk hebben aangericht bij die bekerwedstrijd. Ik denk dat ze... voor een gedeelte vandaag al goed gestraft zijn... doordat ze niet mee mochten naar Almelo. Nou, dat denk ik niet. Want dat was zo'n klote wedstrijd, joh. Ik denk dat die mensen allemaal thuis zaten van... joepie, gelukkig ben ik hier. Ja, nou, later mochten ze wel... Almelo platbranden ook wel leuk is natuurlijk. Oh, gewoon. Brandbad. Gaat u verder. Dus ik vind straffen die handel op naam identificeren wat ze gedaan hebben. Ajax zelf zou hier wat mij betreft ook wel iets meer verantwoordelijkheid... Maar een onbewoond eiland, zegt u, dan gaan we te ver. Nee, dat is... Zeg maar nog iets over die Van Balen eigenlijk. Die is er ook nog erevoorzitter van de Liberale Internationale geworden. Hè? Want hij treedt natuurlijk af als voorzitter. En nou, heeft hij dat verdiend? Nou even voor mijn duidelijkheid. Hij was de afgelopen 4 jaar voorzitter. Ja, en nu wordt hij erevoorzitter. Wordt die erevoorzitter? Ja, dat hebben ze hem toen benoemd vandaag. En u kijkt er een klein beetje van op, heb ik gedacht. Nou, ik denk dat we deze open vraag even gaan stellen. Wat vindt u van de mens Hans van Balen? De mens Hans van Balen, dat is een toffe vent. Oké, en de politicus Hans van Balen? Die is af en toe heel raar. Ja, echt, hè? Ja. Wat stond hij daar te doen, joh, op dat plein in Oekraïne? Heb je dat gezien, joh? Ja, ik heb het gezien. Dat maar doet ik niet. Denk dat hij zich een beetje heeft meelaten slepen... door onze goede vriend Verhofstadt, Guy... En er is ook heel veel commentaar op geweest dat zij... Ja, natuurlijk, je kan niet zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor wat er allemaal gebeurt. Medeverantwoordelijk. Ze hebben in ieder geval niet bijgedragen aan de rust. Nee, en de EU heeft al zo'n goede naam en nu nog ook verantwoordelijk voor een wereldoorlog. Nou, gaat wel lekker zo. Ja. Ja, kan je die Nobelprijs voor de Vrede voor de 15e keer weer inleveren? Hoezo? Ja, die hebben je toch verdiend? Jawel, maar de afgelopen 70 jaar hebben we het prima gedaan. Nou, dat komt door de NAVO en niet door de koekenbakkers in Brussel. Nou, dat mag je niet zo zeggen. Dat vind ik te eenzijdig. Nee, maar wat heeft de EU nou opgeleverd aan vrede? Helemaal niks. In Athene marcheren de naties op dit moment. Ja. Door de EU. Ja. Jij gooit... Maar ja, daarom heb ik ook zo'n bezwaar tegen dit programma. Well, dat we niet zeggen dat het allemaal leuk is daar in Brussel. Je gooit alles op één hoop. Ja. En dan vraag je aan mij om daar chocola van te maken. Nou, doe dat eens even dan. Nou, dat kan ik niet. Ik bedoel, je moet het... sorry hoor. Maar ja, je kan toch niet zeggen dat er vrede is in Europa door de EU. Dat is toch mede door de EU. Hoezo? Dat staat helemaal niet in die oorlog. Als jullie gaan bespreken hoe de kromming van een banaan is... denkt u dat dan de oorlog wegblijft? Of 3 weken over wat de... EU-komkommer is. Nou ja, ik heb van mijn vader geleerd, je kan je beter op de kromming van de banaan oriënteren dan op oorlog. Heeft u dat van uw vader? Nou ja, en mijn vader die zei altijd, zolang ze praten, vechten ze niet. Nee, en dat vond waar. Ik een gezond uitgangspunt. Maar vrede claimen is een beetje kinderachtig, hè? Want dan kan je natuurlijk ook zeggen van... Beste Jan, we hebben het niet geclaimd. Het Nobelprijscomité heeft op een gegeven moment... U zegt net, door ons hebben wij hier vrede. Ja. Dus dan claim je toch vrede? Ja, bij de Nobelprijs voor de Vrede is er niks geclaimd. Die is ons aangeboden, respectievelijk overkomen. Ja, maar u zegt ook dat u die heeft verdiend. Als argument voor de EU dat u vindt dat EU vrede en stabiliteit gebracht heeft. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. En we hebben de EU ook nodig om dat de komende 70 jaar te doen. Nee, dat is helemaal niet waar. Met de kolen- en staalunie was de angel uit het vlees getrokken tussen Duitsland en Frankrijk. Ja. Daar is die hele EU op gebaseerd. Nou, dan kan je er nog een beetje uitrollen naar een EEG. En dan kan je toch ophouden? Want dat gaat toch alleen maar om de spanning op het Europese spanningsveld. Is opgebouwd uit twee supermachten. Want Frankrijk stelt natuurlijk helemaal geen rol voor, Jan. Je hebt gelijk. Maar zullen we daar zo verder over praten? Nee. Want er komt de messias van het programma moet ook even het woord. Hey, sorry hoor. Ja. Ik dacht, we praten even verder. Maar er komt nou een belangrijk meneer. Ja, nee, ik meneer zeggen, van de Kamp. We hebben niet voor niks gevraagd. En hij is ook gekomen, want hier is La Vie Jan Roos. Deze week werd bekend dat er twee Hollandse jongens zich hebben opgeblazen in het Midden-Oosten. Eentje deed boem in Irak en de ander deed bam in Syrië. Deze Nederlandse kerels zijn volgens het NOS-journaal geradicaliseerde jongens. Echt waar. Hollandse jongens die zijn geradicaliseerd. En dat dan 6 minuten lang. En één woord viel maar niet. Nou ja, twee woorden. Islam en moslim. Ze bleven het hebben over Hollandse geradicaliseerde jongens... En dat is natuurlijk niet waar. Ze zijn geradicaliseerd en hier geboren. Maar het dekt de lading natuurlijk niet. Want een Hollandse jongen blaast zich helemaal niet op. Nog nooit heeft een Hollandse knul zich opgeblazen. Moslims doen dat wel. Geradicaliseerde moslims doen dat nog vaker. Dus een heel item lang lullen over Hollandse jongens slaat helemaal nergens op. Het zijn allochtonen die zich om hun belachelijke religie opblazen. Die uit totale gekkigheid omwille van een verzonnen figuur zelfmoordterrorist worden. En nee, NOS-journaal... Dit zijn geen Nederlandse jongens. Dit zijn religieuze gekken die een geloof aanhangen... waar we 50 jaar geleden in het land het bestaan al niet eens vanaf wisten. En het geloof heeft niets, maar dan ook helemaal niets goeds gebracht. En dat is nou precies de reden waarom het NOS-journaal het maar niet noemt... als we het over zelfmoordterroristen hebben. Want het journaal wil het gezellig houden met onze moslimvrienden. Nou, het was niet gezellig, het is niet gezellig en het wordt niet gezellig. Hoe lang je het ook verzwijgt en hoe lang je om de hete brei wil heen draaien. Zo even meelopen naar de auto. Want ik voel me niet meer zo veilig. Nou. Ik heb dit denk ik in mijn ongenuanceerde periode geschreven. Nee, maar de mensen weten heus wel dat ze jou een beetje moeten afzwakken. En dat dan ergens tussen... Ja, maar Theo van Gogh zei ook dat hij de dorpsgek was. Nou, Ja, nee, dat is waar. Nou ja, goed, in ieder geval loop ik toch maar niet mee. Ik sta op een andere verdieping. Oh, ja. Wim van der Kamp is toegewijd Europarlementariër en prominent eurofiel. Dus het leek mij de ideale man om te vragen wat er namens ons, hè, dus als Nederlands volk, zo al een beetje wordt bereikt in het Europees Parlement. Weet je, gewoon maar een beetje, want we horen heel veel, meneer van der Kamp, dat wij kiezers eigenlijk een beetje dom zijn en het allemaal niet goed begrijpen. En niet van u natuurlijk, niet van mij, hè? Want, nee, maar zeggen, want misschien kunt u wel helpen helderheid scheppen in waarom dat toch dat Europees Parlement, waar wij voor mogen stemmen straks weer, toch zo verschrikkelijk belangrijk is. En ik dacht, als we nou eens een beetje wegblijven uit de abstractie. Als u nou gewoon zegt van nee, jongens, luister, ik zit nou 5 jaar in het parlement en ik zal jullie eens een top 5 geven van momenten waarop ik voelde. Van nou maak ik waar, nou ben ik hier voor mijn volk. Verschil. In het CDA maak ik het verschil in Europa. Nou, noem het eens. U mag nu beginnen. Ja, oké. Okay. Op zich is het nu een goed moment. Ja. U heeft daar 5 jaar gezeten. Het zou nu moeten gaan ratelen. Nou, ik zit even te denken. Jij zegt dat je niet in abstracties mag praten. Ja, dat mag ook natuurlijk, maar het zou leuker zijn. Voor deze ene keer. Stelt u zich voor, dat hebben ze van vroeger op school geleerd. Dan moet je een beetje dichter op de mens gaan zitten en zeggen... Nou Wim, je staat zorgens op. Je stapt in je auto of je taxi of weet ik veel hoe je naar het Europees Parlement gaat. Met de bus. Nou. Ja. Je bus stapt daar naar binnen. Ik zie daar een soort werkkamer met mensen die met u meewerken. We gaan vandaag de wereld weer verbeteren. Jongens, hop! En vandaag pakken we aan dit punt. Ja, nou ja, zo werkt het helaas niet. Oh, niet? Nee, U heeft er 5 jaar gewerkt. U kan niet één ding opnoemen? Jawel, ik kan er een heleboel dingen opnoemen. Noem maar, noem maar, maar je kan niet zeggen van... ik ga 's ochtends, zeg ik tegen mijn medewerkers... van we gaan dit punt eens even oplossen. Kijk, wij zitten daar met 766 collega's. Ja. Best veel. Wij zijn best veel. We zijn uit 28 verschillende landen. Ook best veel. Het lukt allemaal niet in één dag. Nee, maar wel in 5 jaar, toch? En daar vragen we naar. Ja. Nou vertel het nou eens. Als ik nou kijk wat we de afgelopen 70 jaar... Let op. 70 jaar? Ja. Je bent er nog je begint er nou niet weer over die oorlog. Jawel, ik begin wel over de oorlog. Want u, ik bouw, Jan vraagt aan u, wat heeft u voor ons behaald in Brussel? En u noemt nog steeds niks. Nee, ik moet even... als ik niet de kans krijg om het verhaaltje op te bouwen... Nou, dan bouw ik het niet op. Nee, bouw het op. De Duitsers vielen binnen. Ik zeg je, de afgelopen 70 jaar heeft de Europese Unie... en of dat nou de kolen en staal of de EEG, net hoe je het noemen wil... heeft gezorgd voor stabiliteit en vrede in Europa. Daar kan je heel makkelijk over doen. Maar kijk nu even wat er aan de hand is in de Oekraïne. En je ziet dat wij langs het randje van de afgrond lopen met dit probleem. 2. 70% van de Nederlandse export, kan je wel zeggen, is abstract. Is helemaal niet abstract. 70% van de Nederlandse export gaat naar die andere 27 EU-landen. Ja, dan ging het ook voor de EU, hoor. Als jij zondagsmiddags motor gaat rijden in het Westland... Ik heb geen motorrijbewijs. Dan moet je oppassen, want je wordt zo door vrachtauto's geraakt. Want er gaan 100 vrachtauto's vanmiddag... Nee, maar... zijn vertrokken naar Warschau... naar Berlijn om bloemen te exporteren. Kamp, ik ga u best het opbouwen. We zijn onwijs geduldig, maar we willen toch dit doen... Dit is geen opbouwen meer. Dit is opbouwen. Nee, maar we zijn nog lang niet klaar. Meneer Van der Kamp, u heeft het over een dat opbouwen we handel hebben gedreven... met al die Europese landen. Dat deden we daarvoor ook al. Nee, maar niet zo efficiënt en niet zo gemakkelijk als nu. Maar goed, er gaat nog steeds over... Dus, je heeft in een paar commissies, portefeuilles heeft u... China is er één, de gemeenschappelijke markt is er één... dat u als uw invaller, hè, en de justitie. Pik er maar eentje uit en zeg nou... En eens, wat heeft u één ding wat zegt van nou, dat is mijn kroonjuweel van de laatste 5 jaar. De 70 jaar vrede, dat komt door Wim van den Kamp. Ja, ik vind u een groot mens, hè, dat heb ik al gezegd. Ik vond ook dat u op één moest staan. En niet dat dat zijn je fruitje. Maar om nou de vrede van Europa alleen maar aan onze Wim te optalen. Er moet iets geweest zijn van heeft zegt, u nou, kijk, iets op de verjaardag. Kijk, als ik. Let op, ik doe het gewoon even voor. Jan, wat heb jij de afgelopen 5 jaar bereikt? Noem eens 2 dingen. Nou, ik ben co-presentator van Echte Janne geworden. Een zeer gerespecteerd radioprogramma... waarmee ik toch de harten en meningen van heel veel mensen... Zeker. Invloed. En wat dan meer? En ik heb 3 boeken uitgebracht. Drie allemaal boeken. Rondom de relatie tussen man en vrouw. En ik geloof dat ik diverse huwelijken vermoord heb. Wat goed gedaan. Kijk, zo kan het dus ook. Dus nu nog 1 keer, meneer Van den Kamp. Wat heeft u de afgelopen 5 jaar in Europa voor ons betekend? We hebben de euro gered. We hebben de euro gered? Ja. Dat vind ik een antwoord. Hoe heeft u dat gedaan? Door eindeloos tegen de lidstaten te zeggen dat ze geen schulden mogen maken. Door eindeloos tegen de Grieken te zeggen... jongens, jullie leven op de grote voet. Jij hebt net zelf gezegd in de inleiding dat Frankrijk een zwak land is. En dat we daar ernstig rekening mee moeten houden. Zeker. Want dat hele begrotingsbeleid van meneer Hollande... dat klopt voor geen meter. Nee. Dus dan krijgen we nog een hoop gedonder mee. Maar in Europa is de begroting ook nog nooit goed gekomen. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Dat geloof ik. U heeft gevochten om die euro te redden. Daar heeft u een mening over. Ja. En binnen dat instrument van het parlement waar u deel van uitmaakt... hoe werkt dat dan? Hoe doet u dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, dat gaat op verschillende manieren. Op de eerste plaats de ministers van Financiën. We hebben 18 eurolanden. Ja, maar dat is de raad. Dat is een klein probleempje bij ons. Wij hebben dus 28 leden in de EU en 18 eurolanden. Mm-hmm. Dat is alweer een tempoverschil. Op een gegeven moment komen die ministers met allerlei reddingsvarianten. Maar niet te vergeten de bankenunie. Ja. Waar we een paar weken geleden over gestemd hebben. Ja, verschrikkelijk. Nou ja, nee, maar de bankenunie is nodig, Jan. Om die euro in de benen te houden. Dat is een stukje soevereiniteit die we hebben overgedragen. Ja, ja, en daar moet dus, dat is wel een leuk zijsprongetje even. Daar moet Rutte dus eerlijker in zijn. Ja, precies. Rutte die loopt in Brussel iedereen te kussen en schouderklopjes te geven. Maar hier doet hij kritisch. En zodra hij thuis is, dan buigt hij helemaal voor meneer Wilders. Weet je, dus daar heb ik een mooi woord voor. Volksverlakkerij. Volksverlakkerij. Dat zeg jij vaak, hè? Ja, dat zeg ik vaak. Jouw roos woord. Ja. Ja. Maar goed, ik wil niet klaar met de kant. Kunnen we gewoon, zullen we gewoon dit afronden? En met de conclusie dat meneer Van den Kamp in 5 jaar niet 1 ding kan noemen? Nou ja, want de euro is gered. Ik ben nog steeds nieuwsgierig. Want u zegt eigenlijk, er komen 100 plannen op. Alsof het volgens mij dat hele parlement, als ik het niet goed bezig, moet u het maar zeggen hoor. Maar u mag wetten aannemen natuurlijk. U mag ze amenderen, wijzigen en u mag ze afkeuren. En dan mag u ook nog de hele Europese Commissie eruit flikkeren als u de benoeming niet bevalt. Ja. En u kunt de begroting goedkeuren. Ja, dit vind dat ik wel vrij abstract hoor, wat je nu al zegt. Ja, weet ik. Maar, maar ik vertel het er even bij. U kan dus niet zelf wetten verzinnen. En euro's redden. En euro's redden, want u bent afhankelijk van het andere doen. En u mag daar hoger de mening over hebben. Ja, dus u heeft één ding opgenoemd en dat kunt u ook niet claimen. Dit is geen, ik begrijp nu zo langzamerhand waarom dat lasagnevrouwtje opeens staat. Dit is geen sterk optreden, Wim. Dat zal allemaal wel waar wezen. Maar je hebt het netjes over het recht van initiatief. Parlement heeft officieel geen recht van initiatief. Maar als wij, zoals dat bij ons heet, een resolutie aannemen dat commissaris X of commissaris Y moet je daar wel een beetje op letten, ja. Dan gaat hij weg. Ja. We hebben toen die Maltese gehad, meneer Dali, met zijn rokerslobby. Die meneer is wel opgestapt op een gegeven moment. En je kan wel proberen mij een beetje gek te maken dat ik niet één ding kan opnoemen. Nee, dat doe ik bedoel, niet. We hebben zeker niet allerlei, gek maken, dat zou heel onverantwoordelijk zijn. We hebben allerlei dossiers behandeld. Ik heb bijvoorbeeld tegengehouden dat we APK bij motoren krijgen. Wat natuurlijk toch een geweldige prestatie was om die mammoet tanker van de Europese Unie een paar centimeter naar links. Maar wat een waardeloos. Dat is toch prachtig dat de motor ook gekeurd wordt? Nee, dat is helemaal niet nodig. Dat jaagt de mensen op kosten. Gaat u dat nu ook zorgen dat de auto dat niet meer hoeft? Dan? Nee. Dat niet. Nee. U bent zelf motorrijder. Ja. Dus meneer Van der Kamp die zorgt goed voor zichzelf. Ja. En Jantje Roos moet met de auto naar Hilversum rijden. En die moet wel APK betalen. Ja. En is dat niet een beetje hypocriet? Nee, want de APK was een nationale instelling. Yeah. We hebben heel wat oude auto's van de weg. Ik weet niet wat voor auto jij hebt, maar we hebben heel wat oude auto's van de weg gehaald via die APK. Yeah. En bij ons motorrijders, ik moet het even duidelijk zeggen, wij gaan niet op een gammel ding maximum snelheid rijden. Dan ga je hartstikke dood. U bent nu gewoon autorijders aan het discrimineren. Helemaal niet. Wij hebben hier artikel 1 in het land. Dit mag helemaal niet wat u aan het doen bent. Jawel hoor. Ja, u spreekt mensen aan op de manier van vervoer. Dat mag echt niet. Oké. Nee, dat kan echt niet. Zullen we dan in de Europese Unie nog eens over hebben? Dus moeten wij al niet even onze excuses gaan aanbieden aan de autorijders nu? Nou, dat is nog een beetje op. Ja, je hebt gelijk. Ik ben eigenlijk nieuwsgierig. Wat wilt u eigenlijk? Wilt u nou het parlement? Hè? Dat is dus een beetje. Er mag wel het een en ander. Maar het moet u steken dat u niet dat recht van initiatief hebt. Nee. Nee, vindt u niet erg? Nee, steek mij niet. Oh, nee. Nou, bent u dan misschien van de school die zegt, nou, dat hele parlement kan eigenlijk wel tussenuit. Want we hebben tenslotte al nationale parlementen. En die kunnen best heel goed via de ministers die wij afvaardigen naar Europa om de mening van de lidstaat vertegenwoordigen. En dan kun je het hele parlement opdoeken. Dan ben je ook tenminste duidelijk over de structuur van de Unie. Ja, maar het spijt me, jongens. Het leven is toch iets ingewikkelder dan jullie op deze zondagavond. Jullie maken het leven ingewikkeld. Nee, dat is niet waar. Jawel. Nee. Kijk, je moet goed in de gaten houden. Je hebt een Europees parlement, en dat is verantwoordelijk voor die 502 miljoen mensen. Is het Europees parlement optimaal? Nee. Dat zover wil ik je tegemoet komen. Maar wilt u dat dan wel? Want dat zou ook een antwoord zijn. Als u zegt, nou ja, ik wil eigenlijk liever nog. Nou, ik zal je wat dat betreft even uit de droom helpen. Oh. Ik heb de afgelopen 5 jaar geleerd dat de Europese Unie niet kan functioneren zonder hulp van de nationale parlementen. Ik heb gemerkt dat het Europees Parlement ver van de burgers afstaat. Ja. Dat de mensen op een gegeven moment tegen mij zeggen van je kon eigenlijk vroeger zo goed leren en nu zit je in het Europees Parlement. Ja. Dus dat is beetje toch zonde van het talent. Dat is toch wel een verwijt wat je regelmatig hoort. Maar dat ziet u toch ook aan uw lijst, meneer Van der Kamp. Ik heb even gekeken op die lijst. U bent de enige die bekend is. Ja, een paar lijstduwers dan met Hanje Maaiweg en Bernard Bolt. Maar ik bedoel, men wil helemaal niet naar Brussel, dat is toch ook wat? Nou, dat is niet waar, want als je kijkt hoeveel belangstelling er was bij het CDA. Ja, dat je op een makkelijke manier je zak kan vullen. Maar het is, er is niet een politicus die daarheen gaat om een carrière nou te bouwen. Laten we even het verhaal van Jan 1 afmaken. Ja, en het verhaal van Jan 1 was dat ik heb geleerd het hele EU-gebeuren niet werkt zonder betrokkenheid van de nationale parlementen. Als ik mijn collega Pieter Omtzigt hoor, maar ook mensen als Harry van Bommel van de SP, Han ten Broeke van de VVD, dan vind ik dat zij veel toevoegen aan de Europese discussie. Wij binnen het CDA, wij zeggen jongens, je moet niet praten over in of uit de Europese Unie. Dat is een achterhaalde discussie. Meneer Van der Kamp, dat is toch helemaal niet relevant voor de vraag van, moet er nou juist een... Voor mij heb je maar twee mogelijkheden. Ik vind dat dit zo'n tussendoor oplossing. Of je zegt, nou ja, dat parlement is niet zo belangrijk, want we hebben prima nationale parlement en die redden het zo ook wel. Of je zegt, nee, dat parlement is wel belangrijk. Dat moet een volledig bevoegd federaal parlement zijn. Maar dan kies je eigenlijk ook een beetje, daar wil ik een beetje heen. Van, wilt u nou een verdere federalisering? Nee. Of zegt u, nou is het eigenlijk al te ver? Ja, maar de andere. Of is het precies goed? Ik vind het wel goed op dit moment. Kijk, toen ze begonnen in 1948, Schuman en Monet, die waren op weg naar een federaal Europa. Dat is de 50 jaar lang de mode geweest om er de Verenigde Staten van Europa van te maken. Nou, dat doen we toch nog steeds. Nee. U heeft net voor de Bankenunie gestemd. Dan... Ja, maar de Bankenunie is geen federale staat, Jan II. Nee, maar dat dan, is, maar dan wil je wel dat de nazistaat een stuk van de soevereiniteit inlevert. Ja. En dat is de weg naar de federale staat. Nee. Met alle respect, maar dit zijn allemaal van die redeneringen zo ontzettend kort door de bocht. Hoezo? Wij hebben toch soevereiniteit overgedragen? Wij zijn een samenwerkingsverband van 28 soevereine staten. Ja. En als het over de euro gaat, dan hebben wij geleerd dat wij een stukje soevereiniteit moeten overdragen, bijvoorbeeld in de Bankenunie. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat het een complete federale staat wordt. Maar u had het over de weg. Ik kan alles wel op één hoop de weg naar flikkeren. Dat mag je dan niet zeggen. Nee, pardon. Je kan alles wel op één hoop gooien. Maar daar trap ik dus niet in. Nee, maar prima. Maar u zegt dus nu, dat kan heel simpel, geen federale staat, sterker nog. Het is zo ongeveer nu wel goed. En eigenlijk zegt u, nou, we moeten een beetje een Engels voorbeeld kijken waar we wel en waar we niet met Europa's willen samenwerken. Heel goed. En wat voor rol het parlement daarin moet spelen. Vindt u dat ook omdat we dat voor moeten leggen aan de bevolking? Nee, ik ben niet voor een referendum. Maar, dit puntje even afmaken? Kijk, die Europese Unie die heeft de afgelopen jaren, decennia, wel te veel macht en te veel kleine onderwerpjes naar zich toegetrokken. Hij had het al over die bananen. De Europese Unie zou eens moeten leren om zich tot bijvoorbeeld 5 hoofdtaken te beperken. En de rest blijft bij het Koninkrijk der Nederlanden of bij de Bondsrepubliek, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is mijn, of niet alleen mijn, maar dat is ons uitgangspunt van het CDA. Europa moet de grote dingen goed doen en de kleine dingen aan de landen zelf overlaten. Heel goed. Kwam jij er tussendoor met een vraagje van? Niet een vraagje, het was een hele scherpe. Ik denk dat het iets heel belangrijks. Ook heel iets belangrijks. Ja. Nee, maar namelijk, ik zeg nu een vraagje, dat is denigrerend, dat vind ik niet leuk. Nee, maar een groot onderwerp zijn de... U zei net dat u zoveel belang hecht aan de democratie. Oh ja. En het volk voorleggen wat we nou moeten in de toekomst met Europa wil u niet. Dan bent u niet een groot democraat. Maar ja, u zit ook in Europa, dus ook niet echt heel erg democratisch. Nee, maar toen ik in de Tweede Kamer zat, was ik dan misschien in jouw ogen wel een groot democraat. En toen was ik ook al tegen een referendum. Maar wat is er mis mee om de demos te vragen wat hij wil? Omdat de demos betaalt Unie u. Te ingewikkeld is, zoals veel dom. Onderwerp. Nee. Nou, als het te ingewikkeld is, zijn we dus te dom om het te snappen. Nee, maar jij, jongen, doe nou eens even rustig aan. Je rekent jezelf nu alweer te dom. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat een vraag als de Europese Unie, die is gewoon niet in ja of nee te vatten. Zo zijn al die stukken ingewikkeld. Begrijpelijk. En wij hebben in dit land afgesproken dat we werken via, sorry voor het woord, representatieve democratie. Ja. Daarvoor kiezen we al die mensen in de gemeenteraden, provinciale staten, Tweede Kamer en Europees Parlement. Maar even de kamp, vind dat je werkt niet... in mijn ogen prima. En ik vind het wat populistisch. Dat mag zo zijn, maar bent u niet bang omgekeerd dat het misschien, nou ben ik een beetje elitistisch, maar dat u in toch een beetje de ootmoed van wij begrijpen het allemaal wel. En het nee, is ook heel helemaal niet. Misschien wel al te makkelijk voorbij rent aan wat mensen ik spreek, willen. Ik spreek 50 keer per jaar, 60 keer per jaar in zaaltjes en dan leg ik uit waarom het CDA tegen een referendum is. En zowel tijdens de discussie als na afloop komen de mensen naar mij toe en die zeggen, Wim of meneer Van den Kamp, dat heb je goed begrepen. Dit zijn leerstukken, die zijn te groot voor een referendum. Er zijn gerespecteerde andere meningen. Hè? Ik noem maar weer even, want dat is toch wel een goede vent, die Harry van Bommel. Die is absoluut voor een referendum over de grote onderwerpen, kleine onderwerpen, noem maar op. Ja. Is niet onze stijl. En heb je meteen een verschil tussen CDA en SP? Nee, begrijpelijk. Maar omdat we er net al over eens zijn dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking, of de meerderheid van de Nederlandse bevolking, geen behoefte heeft aan deze EU. Heeft net zelf gezegd, 63%. Oké, ja, deze EU. Ja. Ja. Nee, ga door. Dan, aangezien wij ook uw salaris betalen, is het misschien wel aardig om te vragen aan de mensen die uw salaris betalen, welke kant willen jullie op, lieve mensjes? Nou, dat doet u niet. Jawel. U bent bijvoorbeeld ook kritisch, hè? Op 22 mei. Maar het CDA is ook kritisch in de Tweede Kamer op Europa. Ja. dat het niet verder moet uit, niet groter moet worden. Het net over gehad. Dat we de kosten bijvoorbeeld in de gaten moeten houden. Dat er te veel geld over de bank wordt gegooid. En toen stemde u laatst wel mee voor uw eigen salaris om die te verhogen. Dat is toch gek? Dat staat ook haaks op het CDA-verhaal in de Tweede Kamer. Ja. Heb je het uitgezocht? Nee, waarvoor hebben wij gestemd? Vertel me nou eens even waarvoor wij gestemd hebben. Jullie hebben ging geloof ik over een inflatiecorrectie. Ja. Ja. Dat is toch al heel wat anders dan een algemene salarisverhoging, wat ik op Twitter las. Ja, maar ik zeg dat toch niet. Ik zeg dat niet de algemene salarisverhoging, een salarisverhoging. Ja, maar dit was geen salarisverhoging, het was een inflatiecorrectie. Is het interessant? Waarvan wij dachten, want dit is een pikant detail. Ja. Waarvan wij dachten dat het een uitspraak van de rechtbank was, van het Hof in Luxemburg. Ja. Want de ambtenaren van de Europese Commissie hebben in dat opzicht, kom je even tegemoet, misschien te veel tijd om hun eigen rechtspositie in de gaten te houden. Ja, best wel. En voortdurend over hun eigen rechtspositie te onderhandelen. Ja. En op een gegeven moment moest er 0,8% inflatiecorrectie worden uitbetaald over 2011. Het is toch raar om daar dan voor te stemmen als het land, bijvoorbeeld in Nederland, zwaar aan het bezuinigen is. Nee, en jullie krijgen als dat allemaal, Jan, met alle respect, zo ben je voor 1 uur klaar. Dit zijn allemaal van die kreten die worden achter elkaar geplakt. Als de rechter... Gaat u dan weg? Nee, ik ga niet weg. Die taxi is pas om 1:30 hier. Oh. Dus wat dat betreft. Dus, ik blijf nog wel even. Oh. Nee, maar even voor de duidelijkheid. Wij dachten, er was een fout van ons. Wij dachten dat het een uitspraak van de rechter betrof. Ik behoor tot de categorie politici die uitspraken van de rechter respecteert. Ja, ja. Ik ga daar niet bollebozerig achteraan rollen van dat doen we niet meer. Maar de Tweede Kamerfractie van het CDA was kwaad. Was kwaad en het gevolg was ook... Heeft u excuses aangeboden? Nee, we hebben het wel gecorrigeerd. Wat heeft u gecorrigeerd? We hebben die stem voor een inflatiecorrectie van 0,8%... teruggetrokken. Die hebben we teruggetrokken. En nu krijgt u hem toch, want er is toch nog steeds een meerderheid. Ja. Die hele inflatiecorrectie die werd geloof ik met 450 tegen 250 stemmen aangenomen. Ja, want waarom zou je nou in godsnaam tegen een salarisverhoging stemmen? Het is geen salarisverhoging, Jan. Het is een inflatiecorrectie. Vindt u in het algemeen, want u zei eigenlijk ook wat, u kwam Jan net een grootmoedig stukje tegemoet van dat die mensen toch iets te veel tijd kunnen besteden aan het zorgen voor hun eigen rechtspositie. Ja. Zou er niet wat actiever mogen worden, laten we zeggen, gejaagd is misschien een groot woord, maar op zelfverrijkende ambtenaren of ander personeel van de EU in een tijd dat het toch ook niet zo vreselijk lekker gaat? Ja, maar pas op, hè. Nu zeg je weer twee verschillende dingen. Je zegt zelfverrijkende ambtenaren. Ja. Dat doen ze niet. Nee, ze werken keurig volgens de CAO en volgens hun rechtspositie. Prima CAO'tje. En als iemand opkomt voor zijn eigen rechten, dan mag dat dan niet, vind ik dat geen zelfverrijking. Zelfverrijking vind ik... €4.300 potloden en pennengeld per maand. In dat de kas, in de kas graaien of inderdaad dat geld... Vindt u dat de Europese de bureaucratie wat matiging wel eens netjes zou staan? Ja. Ik vind bijvoorbeeld het feit dat je 25 jaar in Brussel woont en werkt en nog steeds een buitenlandvergoeding krijgt als Nederlander, dat vind ik absurd. Thijs Berman, die gaat nu ook weg. Die heeft een huis in Brussel, maar die vangt geld voor zijn huis in Friesland, waar hij dan heen en weer gaat. Groningen. We gaan er toch een keer aan werken. Nou, intussen praten moeten we verder. Even verder praten, want aan de telefoon hangt inmiddels Jeroen Akkermans, RTL Nieuws correspondent, die vorige week in elk geval geen reden voor optimisme zag in het Genève-akkoord. Ik denk dat de afgelopen week niet veel verbetering is en toestand zal hebben opgeleverd, Jan. Nou, we hopen dat hij wel een hele goede nacht heeft, RTL Nieuws correspondent Jeroen Akkermans. Bent u daar? Goedenavond, heren. Hoe is het in Kiev? Op dit moment rustig. Maar ze zijn er nog, hoor. De tenten staan er nog. De mannen in de uniformen, de wapens zijn er nog. En ook de bezettingen. Dus wat wij de Oost-Oekraïners verwijten, kunnen we de West-Oekraïners verwijten, is dat ze zich niks aantrekken van het akkoord in Genève. Ja, nu zijn er nog allemaal mensen gegijzeld daar in het oosten. De waarnemers. Dat is niet handig, hè? Nou, dat is in elk geval niet handig voor de OVSE-waarnemers die het betreft. Maar ja, ik vind het op zich wel ook niet zo helemaal handig om dan vervolgens ook 5 Oekraïense militairen mee te nemen in een gebied waarvan je weet dat elke Oekraïense militair als de potentiële vijand wordt gezien. ik snap het wel. Ze wilden hun de veiligheid waarborgen. Maar ja, dat is nou niet zo handig als je dat door middel van Oekraïense soldaten laat doen. En iedereen die even de krant had gelezen of naar de televisie had gekeken, had dat kunnen weten. Maar dat hebben ze blijkbaar de OVSE niet gedaan. Of ze waren te arrogant en hadden gedacht van wij komen daarmee weg. Nou, niet dus. Ja, en nu staat de ome Poetin, die staat te trappelen om binnen te vallen. Hoe lang geef je hem nog? Ja, dat is een goeie. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. En ik vermoed dat men het in Rusland ook niet weet. En dat het echt de beslissing aan hem is om het wel of niet te doen. Er waren genoeg redenen de afgelopen weken om het te doen. Er zijn er ook genoeg redenen om het in de komende tijd te doen. Maar het feit dat hij tot dusver niet gedaan heeft, is misschien een reden tot enige hoop. Ja. Ja, Kiev die mompelt heel voorzichtig wat over zeg maar concessies in de richting van een lossere federatie. Is dat de kant zijn die we op moeten gaan? Ja, of het genoeg is voor Poetin, dat zullen we niet weten. Maar kijk, met of zonder Poetin zie ik niet hoe dit land volgens de huidige structuur bij elkaar gehouden kan worden. Een wat lossere structuur is denk ik de enige garantie dat Oekraïne in wat voor vorm dan ook nog enigszins bij elkaar kan blijven. Het wordt ontzettend moeilijk om dit land dat zo uiteen ligt nog bij elkaar te rapen. En het ligt ook nog economisch op zijn gat. En dan heb je het ook nog eens te maken met een Russische beer die klaar staat om de grens over te trekken. Dat maakt het ook niet makkelijk. Ja, maar er wordt ook om, nog wat. Besluiten te nemen. Ze roepen in Kiev natuurlijk wel heel dapper dat de Oekraïense leger dan zal vechten. Maar ja, dat zijn mensen die hebben waarschijnlijk 10 jaar geleden nog samen gediend ongeveer, die Russische en die Oekraïense. Maar dat geldt ook, dat, afgezien, kijk, als de stoottroepen komen, ja, dat zullen spijkerharde jongens zijn die zich niks van niemand of wat dan ook al aantrekken. Maar vervolgens moet je dan de boel gaan consolideren. En dat zijn dan ook jongens uit Slavyansk of uit Krasnojarsk, uit Moskou. En die hebben misschien ook een Oekraïense vader of een Oekraïense moeder of een kinderen die in Oekraïne wonen. Dat loopt allemaal door elkaar heen. Het is niet zo makkelijk. Het is misschien makkelijk om het land in te vallen, maar het is niet zo makkelijk om het er vervolgens te blijven. En misschien houdt Poetin dat ook wel tegen. Ze hebben altijd gezegd van wij vechten niet tegen broeders. Ja. Ik hoop dat hij dat ook nog steeds in zijn achterhoofd houdt. Ja. Maar dat is wel inderdaad wat er straks staat te gebeuren als het inderdaad tot een oorlog komt. Ja, en Arseni Yatsenyuk, de premier, de nieuwe premier, die denkt dat Poetin gewoon de derde wereldoorlog wil ontketen. En dat het conflict zich over Europa zal uitbreiden. Ja, of kijk, dat is propaganda? Ik snap dat hij dat zegt, maar daarmee probeert hij natuurlijk ook een beetje het Westen en Amerika erbij te betrekken. Want Oekraïne staat wel alleen op dit moment. Het is geen NAVO-lid en er is geen Westers land en ook geen Amerikaans land dat bereid is om troepen, grondtroepen naar Oekraïne te sturen. Nee. Om de Oekraïne te beschermen. Dus ja, ze proberen met dat soort teksten in elk geval in het Westen de zorg nog verder te doen toenemen. En de reactie was vervolgens dat nu ook de Fransen nog wat jachtvliegtuigen naar Polen en naar het Balticum sturen. Daar wordt Poetin natuurlijk niet vrolijker van. Er zijn ook een aantal oud-Sovjet-republieken die Rusland nu tot de-escalatie manen. Nou, de VS en de EU, notabene bij monden van Merkel, kondigen nieuwe sancties aan. Gaat het alles bij elkaar misschien een beetje heel erg zwaar op de schoudertjes van Poetin willen wegen nu? Nou, zoals ik eerder al zei, van het feit van dat er nog niet is ingegrepen en dat er nog geen troepen de grens over zijn getrokken, ja, daar zie ik enige hoop in. Maar redelijke argumenten zijn genoeg naar voren gebracht. Maar ook Merkel is na afloop van het telefoontje, laat ik zo zeggen, in elk geval er niet vrolijker op geworden van Poetin. Hij geeft geen sjoegen op dit moment. Nee. En zijn standpunten blijven spijkerhard. Daarin zou je denken van dat hij bij wijze van spreken vannacht nog zijn troepen de grens laat overschrijden. Oh, dan moet je even bellen als dat gebeurt. Ik weet niet of dat dan nog lukt, überhaupt, om dan nog te bellen. Nou, voor 2 uur nemen we op. Mag er aan dat ze aannemen dat ze zo'n kanjer als jij een satelliettelefoon gegeven hebben, of niet? Zelfs een mobiele telefoon werkte vaak zelfs nog beter in Oekraïne dan in Duitsland, kan ik je zeggen. Oh, dat is mooi. Goed te weten. Ja, dat gaat Wim dan even regelen, dat er een betere ontvangst komt in Duitsland. Hè? Mag ik je hartelijk bedanken, Jeroen? Oké, jongens. En pas op jezelf, hè. En voorzichtig een beetje. Ja. Ja, want hier hebben we nog steeds Wim van den Kamp. Hij is namelijk lid van de EVP-fractie in het Europese parlement. Dat al sinds mensenheugen is met de socialisten de lakens uitdeelt. We praten verder met onze hoofdgast van vanavond. Wim van den Kamp. Wim, we hebben heel veel dingen nog te bespreken. Ja. Want Europa is heel groot. Ja. We hadden net over de salariering. Ja. Is er een mogelijkheid om als Europarlementariër €4300 per maand te ontvangen voor spulletjes als potloden, en pen en papier? Naar de boel. Pakt u die iedere maand? Ja. Iedere maand heeft u €4300 nodig? Ja. Voor wat? Nou, op de eerste plaats, de medewerkers willen een laptop. De medewerkers willen een iPad. Niet, ik heb gezegd, het is of een laptop of een iPad. Hoeveel medewerkers hebben we het over? Ik heb er alles bij elkaar 5. U heeft er zelf 5? Ja. Wat is dat belachelijk hoeveelheid? Nou ja, of laten we gewoon eens vragen. Jij hebt waar zelf heeft gezegd hier 5 medewerkers groot, nodig? Je hebt zelf gezegd hoe groot het is. Ja, maar als er alle 766 ook nog eens 5 medewerkers nee, hebben. Nee, maar ik ben op dit moment de delegatieleider van het CDA. Die heeft sowieso is verantwoordelijk voor de delegatie medewerker. Nou, die delegatie medewerker, dat is bij ons Dirk Gotink, hele goede vent. Maar die jongen moet wel een telefoon en een laptop hebben om zijn werk te kunnen doen. Wij sturen die man iedere dinsdagochtend naar de CDA Tweede Kamerfractie in Den Haag om die politieke contacten te onderhouden. Uit die €4300 worden ook boekjes, pamfletten, voorlichtingsbijeenkomsten gefinancierd om de EU bij de scholen, bij de mensen duidelijk te krijgen. Een propagandadoeleinden. In jouw terminologie propagandadoeleinden. Ja, in je moet het via de kinderen moeten jullie gaan spelen, want de volwassenen die vreten het nog steeds niet, hè? Nee, daarom. Ja. Niet meer. Jouw generatie, hè, kritisch, zelfbewust, grote mond, ja, die pikt het inderdaad. Nee, die laat zich niet zomaar passief naaien. Nee. Zelfs met argumenten niet. Nee, nou, zelfs met argumenten niet. Ik moet ze niet. Nog even goed horen. Maar in ieder geval, u koopt elke maand voor al uw medewerkers een nieuwe laptop en een telefoon. Want blijkbaar moet u dat iedere maand dat geld nodig hebben. Nee, maar het hele proces. Bovendien, wij hebben allemaal als, kijk, want dat is ook zoiets. Ik hoor jou nou al maanden roepen potloden en gummetjes. Ja. Ja, dat is pure demagogie. Wij hebben een kantoor in Nederland. Ja. Iedere Europarlementariër, althans degene die goed functioneert, heeft een kantoor in Nederland. Dat waarom? Kantoor daar moet huur. Ja, waarom? Omdat u werkt in Brussel en Straatsburg. Waar denk je dat wij gekozen worden? Ja, in Nederland. Juist, Jan. Heel goed. Maar, en daarom hebben wij een kantoor in Nederland. Daarvoor moet huur worden betaald. Maar waarom, dat kantoor moet worden ingericht. Maar als ik daar nou, heb je ook weer een computer voor nodig. Als en ik een radioprogramma in België heb. Ja. Dan kan ik toch niet zeggen van ja, maar ik wil ook een huis in Nederland. Ja, maar het gaat niet om een radioprogramma. Nee, maar is mijn Nederland. Werk daar. Uw werk is daar. U ja. Kunt daar ik gewoon, heb. Waar, nee, maar wacht even. Dat is daar mag je overigens ho-ho. Ik heb een appartement in Brussel. Ja. Dat mag ik niet betalen uit die €4300. En daar krijgt u apart geld voor. Daar krijg ik apart geld voor. Ja, die €4300 is dus voor de kantoorinrichting. Ja. Niet alleen gummetjes en potloden. Nee, ook, maar ook het hele gebeuren wat er omheen hangt. Van zeer serieus tot inderdaad soms ook nog de Senseo-pads. Als je nog eens. Gadverdamme, drinkt u Senseo? Ja. Want we hebben geen geld voor Nespresso. Dat wil je toch horen? Nou, het is niet de suipers in CEO. Ja. Nou, als je bij de EU iets. Wim van den Kamp. Ja. Als jij heel groot wil worden in Europa. Ja. Dan zorg ervoor dat Senseo verboden wordt. Okay. Wim van den Kamp van de CDA heeft geregeld dat Senseo verboden wordt. Wat is dat? Een triest bak iets loodwater. Ja. Nou, dat kan wel zijn, maar die kantoorkostenvergoeding. En bovendien, even voor de duidelijkheid. Wij hebben binnen het CDA afgesproken dat die kosten ook worden afgerekend. Wij laten ieder jaar zien met een accountantsverklaring wat we ermee hebben gedaan. Maar dat hoeft helemaal niet, want je hoeft niet eens bonnetjes voor in te leveren. Er zijn mensen is dat bij. Niet gek dat je €4300 per maand kan declareren en dat je niet eens een bonnetje hoeft over te leggen? Nou, ik ben persoonlijk niet zo voor die bonnetjes. Waarom niet? Omdat dadelijk hebben we weer 12 ambtenaren nodig om al die bonnetjes te controleren. Maar dadelijk. Ik betaal nu zelf de accountant. Ja. En die accountant die rekent voor mij netjes uit of ik het geld goed heb besteed. Nee, begrijp ik wel. En het ene jaar is bovendien duurder dan het andere tuurlijk, jaar. Maar u bent dus een nette man. Maar er zitten ook, laten we zeggen, Italiaanse parlementariërs. Ja. Ja, die declareren misschien die 4300 ballen ook. En die gaan er van mij naar de hoeren. Ja. Ja, daar wil ik niet betalen als Europese burger. Nee, maar in dat opzicht hebben al die mensen die zeggen dat die, dat geld... Wat je wel zou kunnen doen, dat je op een gegeven moment zegt... Je trekt uit de pot. En als je niks uit de pot trekt, dan krijg je ook niks. Nee. Maar nu wordt het overgemaakt. Ja. En daardoor wordt het wel kwetsbaar in de afrekening. Precies. En als je dan ook nog eens... Ben ik zonder meer met jou eens. En als je dan ook nog geen bonnetjes moet overleggen... Dan kan je daar alles mee doen wat je wil. Ja. Nou, dus en die zijn er ook, van die 766 zijn er minstens 10 die dat doen. Weet ik wel zeker. En dat is heel kwalijk. Van mijn centen naar de hoeren. Ja. Nou, dat is toch ook wat Jan? Ja. Nou, als ik jou er nou heel blij mee zou maken, mocht je best een keer van mij zetten naar de hoeren, hoor. Maar dat is een ander verhaal. Nee, ik doe dat helemaal niet. Nee, oh, dat dacht ik ook. Vind er niks aan. Nee, maar ja. Nee, maar goed, maakt niet uit. We stappen heel eventjes van de hoer af, if you don't mind. Nee, helemaal niet. Ik vind het prima. Meneer Van den Kamp, we hadden net met Jeroen Akkermans, onze vriend in Kiev... over de situatie in Oekraïne. Daar maakt u zich natuurlijk ook heel erg zorgen om. Ja. Maar ik zag een tweet van u dat wij eens moeten ophouden met dat gezeur... met onze volgevreten pensen en die 11 miljard over moeten maken. Ja. Nou, nu heeft u met die volgevreten pensen volkomen gelijk. Want Jan en ik hebben allebei lichte obesitas. Ja, dat mag nou, wel zeggen. Zeker vandaag. We hebben nog een beetje nagefeest. We hebben net even... Nee, we hadden vreselijk gesopen met Koningsdag. Dus we moesten even met een hamburgertje de boel of een beetje kalmeren. Kalmeren. Nee, maar ik was heel erg boos op dat moment. Hoe kwam dat? Had u een slechte dronk? Was u, nee, ik was broodnuchter, want ik zat met een kopje koffie in Dublin. Maar hoe kan u ons nou volgevreten mensen noemen? Omdat... Kijk, en het is sinds dat tweetje van mij is het alleen maar ernstiger geworden. Hè? Als je nu hoort wat Jeroen, als ik dat even mag zeggen, vertelt... Ja. Over de oorlogsdreiging die daar is. Op dat moment, dat was de week nadat daar 80 mensen waren doodgeschoten... op dat plein waar meneer Van Balen en meneer Verhofstadt hadden geacteerd. Ja. De Tweede Kamer die ging op dat moment discussiëren... over 11 miljard euro steun aan de Europese Unie... En wat was het criterium van de Tweede Kamer? Sorry dat ik het nu even zo hard zeg. Eerst bonnetjes. We willen bonnetjes zien, anders gaan we niet betalen. Ja, nou, dat schoot mij in het verkeerde keelgat. Oh, hoezo? Omdat het op een gegeven moment ook om een stukje solidariteit gaat. Een stukje solidariteit? Met die bevolking. U geeft geld uit wat niet van u is. Hoezo? Hoezo? Die 11 miljard is niet van u? Nee, maar die 11 miljard is nodig om dat land een beetje in de benen te houden. Het is een van de corruptste landen van de wereld. Je steekt er 11 miljard in, de eerste 6 zijn al binnen een middag kwijt. Dat is niet waar. De enige manier om dat land uit die corruptie te krijgen... is dat daar fatsoenlijk geld in wordt gebracht door fatsoenlijke mensen... die ook afrekening vragen. Ja. Maar op dat moment had je in de Kamer een discussie van... er gebeurt hier niks. Ze kunnen wat mij betreft, even beeldend gezegd, doodvallen. Eerst bonnetjes en dan... Ja. Nou, dat vond ik... Maar mij schoot het in het verkeerde keel. Maar meneer Van den Kamp, u doet net over of het over 11 krentenbollen gaat. Het gaat over 11 miljard euro van inwoners... die helemaal niet eens weten waar Oekraïne op de kaart ligt. Ja. Je kan proberen wat je wil. Ik ben er ook op Twitter, dat heb je gezien. Want je weet het nog. Ik ben erop afgerekend op die opmerking. Ik ben er wat dat betreft zelfs een beetje trots op. Het is daar een land in een buitengewoon moeilijke situatie. En we zijn er nog niet. Want meneer Poetin is spijkerhard. En het Westen is superverdeeld. Ja. Want dat kwam in dit gesprekje ook al aan de orde. Ja, Merkel heeft gebeld en iedereen is bang en boos. Hollande die stuurt nu weliswaar vliegtuigen... maar is tegelijkertijd nog 2 fregatten aan het bouwen voor de Russen... in Le Havre en Marseille. Mensen durft die ook niet te ontslaan. Dus het is in een hele complexe situatie. Nou, als... Sorry voor de vergelijking, maar als de Amerikanen in 45, 44, 45... niet deze kant waren opgekomen... dan was er een hele rare wereld ontstaan. Dan hadden we wel een goede economie op dit moment. Hoezo? Nou, met de Duitsers gaat het hartstikke goed. Die zitten niet in de crisis. Ja, nee, maar hallo. Die economie van de Duitsers op dat moment was ook niks. Nee, met alle respect. Nee, nee. Met alle respect voor de Duitsers. U zegt eigenlijk, maar was u niet verstandiger gevonden om die mening... ook al had u hem, ik kan me best voorstellen trouwens, ik kan me niet voorstellen... maar van u kan ik het me best voorstellen dat u zegt... joh. Die mensen moeten nu geholpen worden. Er zit iets door de zeur een beetje dikker reed. Maar dat kunt u als politicus toch eigenlijk niet maken? Ja, maar... U beledigt namelijk degene die u slaag over maakt. Nee, dat zijn onzin. Mensen die hele legitieme argumenten inbrengen... en zeggen, jongens, luister eens, nee, we gooien 11 miljard in een gat. En nee, trekt dat toch in een verwijtsfeer. Ik heb met al die mensen die mij daarover getwitterd hebben... heb ik met al die mensen hele serieuze discussies gehad. Wat is het alternatief? Het land overlaten aan de populisten? Nou, doe ik niet. Ik kom op voor mijn mening... af en toe heb ik wel eens de indruk dat mijn vrijheid van meningsuiting op Twitter wordt ingeperkt. Want ik roep af en toe dingen waar bepaalde groepen kiezers het helemaal niet mee eens zijn. Nee, dat is en ook leuk. Daarom is het ook leuk. Ik, vind het ook, ik lees u graag. Ik denk altijd, wat is dat nou weer voor een onzin, zeg. Ja, dat kan best. Dat zal best. Maar het is een mooi instrument, daar ben je mee eens. Ja, fantastisch, ik ben er gek op. Ja. Maar dus we moeten 11 miljard storten in de Oekraïne. Dat we dat alvast weten. Nee, maar de verkiezingen staan straks voor de deur voor het CDA. Ik denk niet dat dat een handige uitspraak is, zo net voor de verkiezingen. Maar is het toch op de derde plek? Ik kom er niet eens in. Die 11 miljard, dat is geregeld. Die komen er, want de Tweede Kamer heeft goede kanttekeningen gemaakt. Weer met Harry van Bommel, weer met Pieter Omtzigt. Maar de Europese Unie heeft besloten om die Oekraïne niet in de modder te laten wegzakken. Nee. En wij gaan de Oekraïne helpen. En we zullen het netjes verantwoorden. Ja, maar en dat wij als Europese bevolking die Oekraïners helemaal niet willen helpen, dat is dan jammer voor ons met ons volgevreten pens. Ja, maar wie zegt dat nou? Ik. De Kamer is uiteindelijk akkoord gegaan. Ja, maar moet je... Jan, jij zit nu weer van alles te roepen. We kunnen toch niet alle landen in de wereld maar gaan redden? De meerderheid van de Europese bevolking wil Oekraïne helpen. Althans via de parlementen. Maar nu moeten we u even onderbreken, want het is bijna 1 uur. En er is gewoon nieuws. En dat wijkt zelfs niet voor ons, Jan. Ah, je hebt gelijk ook. Even naar het nieuws van 1 uur. Straks terug met Wim van den Kamp. Bij Echte Jammer. 1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Macedonië heeft de conservatieve partij van premier Gruevski zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de parlements- en presidentsverkiezingen. De partij baseert de overwinning op eigen tellingen. De kiescommissie is nog bezig met het tellen van de stemmen, maar de eerste resultaten lijken de overwinning van Gruevski's partij te bevestigen. De oppositie zegt de uitslag van de verkiezingen niet te erkennen. Volgens de leider van de grootste oppositiepartij was sprake van bedreigingen, chantage en massale omkoping van de kiezers. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen zeker 22 mensen gedood, onder wie zeker 3 lokale medewerkers van de hulporganisatie. Het ziekenhuis ligt ongeveer 450 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bangui. Wie de aanvallers waren, is niet duidelijk. Taiwan legt de bouw van een kerncentrale stil in reactie op een demonstratie van tienduizenden mensen in de hoofdstad Taipei tegen kernenergie. De weerstand daartegen is vooral toegenomen naar de kernramp in Japan in Fukushima in 2011. Taiwan heeft 3 kerncentrales. Rond de huldiging van Ajax zijn in Amsterdam 50 mensen aangehouden. 2 bij de Amsterdam Arena en de rest in de binnenstad. Ze werden opgepakt voor ordeverstoring en vernieling. Bij de stations in Arnhem en Utrecht zijn 2 groepen Ajax-supporters uit de trein gehaald. De supporters zouden vernielingen hebben aangericht in de trein. De NS heeft aangifte gedaan. De Nederlandse zanger Mr. Probst staat op 1 in de Britse hitlijsten. Zijn single Waves is de afgelopen week bijna 130.000 keer verkocht in Groot-Brittannië. In België en Frankrijk stond het nummer ook in de top 10. In Nederland kwam Waves niet verder dan een 6e plaats in de top 40. Het weer geleidelijk droger bij een graad of 9. Het kan nevelig worden. Overdag eerst grotendeels droog. Daarna weer buien en af en toe zon, vooral in het zuiden en zuidwesten. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ah, welkom terug bij de Echte Jan onder Radio Verboten. En ik ben dus die Jan Roos. En dan zal ik die Jan Heemskerk wel zijn. Belt u op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar je weet wat er dan gebeurt. Helemaal niets. We gaan weer verder, Jan, nog even met Wim van den Kamp. Wat pakken we beet? Het verkiezingsprogramma van CDA voor de... Ja, meneer van den Kamp. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Nu hebben we al een soort, ooit één soortachtig verhaal gehad dat we gevraagd werden als bevolking. Hoe willen jullie verder met de EU? Dat was het zogenaamde grondwetverhaal. En toen zei Nederland, wat was dat, 62%? Ja, 62%. Die zei toen nee. En toen hebben we hem alsnog gekregen. Beetje, jawel. Nee, we hebben geen Europese grondwet. Nee, verdrag van Lissabon. Ja, ja. Materieel hetzelfde. Ja, totaal hetzelfde. Alleen, er stond een andere titel boven. Ja. Dus zeg maar, je hebt eerst Kuifje in Afrika en dan staat er opeens... Kuifje naar de maan? Ja, en dan is het toch in Afrika. Ja. In ieder geval, daar is het vertrouwen in de Europese eenwording natuurlijk vermoord. Geschaad. Nee, vermoord. Nee. Als u aan mij vraagt, Jan, wil je een klap, ja of nee? Ik zeg, nou meneer Van den Kamp, nee. Nee. En u slaat daarna mijn neus door de midden, dan voel ik me toch wel een beetje, ja... Beetje belogen. Geschaad. Punt is nou, even... Het punt is even, het was een consultatief referendum. Ja. Want we hebben geen officiële referenda. Jongens, zeg maar wat je wil en we doen er niks mee. Wat wij als Nederlanders ook eens even moeten leren... En dat vind ik jammer dat we dat... Want vroeger konden wij dat veel beter. Ook vroeger omdat, was alles beter, meneer Van Omdat Kamp. Wij handel dreven. Ja, doen we maar dat nu, ook. Wekt, nu, er zijn politieke partijen in Nederland... die wekken de indruk dat als zij in de Tweede Kamer zeggen... het is X, ja. Standpunt X, X... dat dan de hele Europese Unie, dus 502 min 17... nou, dan kom je geloof ik uit op 485 mensen... een miljoen mensen, dat die dan even Nederland volgen. Zo werkt het niet. We moeten toch bereid zijn. Anders moet je eruit stappen. Ja. Maar dat wil de meerderheid van de Nederlanders niet. Hoe weet je dat? Dat is die enquête waar jij steeds uit... Ja, sterker, daar hebben we het niet over waar jij steeds uit bent u nou eigenlijk niet bang dat al die Farages en Wilders en Front Nationaals... gigantisch gaan winnen straks in 22 mei? Die zullen, nou gigantisch niet... maar ik geloof dat ze nu alles bij elkaar... Farage, Wilders en Le Pen... die hebben nu iets van 17 zetels of zo. Dat zouden er wel eens 100 kunnen worden. Dus dat is op zich een enorm getal. Ook aan de linkerkant, onze vrienden van de SP... die zijn die overigens ook geen enkelzinnig woord willen zeggen... of ze nou pro of tegen... Nee, dat is ook allemaal veel te ingewikkeld. Het is allemaal wegdraaierij... Ik ben gewoon pro-Europa, punt. En ja, dat is duidelijk. Jij noemt mij een eurofiel. Nou, dat vind ik in dit geval een eretitel. Oh, echt? Maar ja. Nou, dat is wel, ja. De geschiedenis gaat dat misschien wel anders uitwijzen. Nou, dat zie ik dan wel. Maar ik heb in ieder geval nu de verantwoordelijkheid genomen voor de Europese Unie. Ik ben ervan overtuigd dat Nederland daar een goede plek in moet hebben. Die Europese Unie is niet heilig. Die Europese Unie maakt kanjers van fouten. Maar kijk even wat wij hier in Nederland nu doen. Tom Elias is nu voorzitter van de enquêtecommissie. Grote ICT-projecten in Nederland. Nou. Groot succes. He, dus die fouten is ICT-projecten een succes? Nee, dat is verschrikkelijk. Ja, wou zeggen. Nee, maar daarom dus overheden maken fouten. Die moet je ook niet goed praten. Shell maakt fouten. Unilever maakt fouten. Ja, de EU maakt fouten. Jullie maken fouten. Nou, wij niet. Jullie ook. Zelf op een fout betrapt afgelopen? Ik kan me daar de laatste tijd niet gereden. Maar nog even over, als die gekke lijn al 100 man bij elkaar brengen... in het parlement van totaal 700 nog wat, hè? Dat moet toch een, dat mag je toch wel spreken van een politieke aardverschuiving? Ja, en dat is een beetje de trieste... Wat gaat er nou gebeuren dan? Niks. En dat is een beetje triest. Kijk, het punt is dat de Christendemocraten, wij van de EVP... en de Sociaaldemocraten... Er zijn ook een paar honderd, die maken eigenlijk al 50 jaar de dienst uit. Ja. En die zullen ook na de verkiezingen de dienst uit blijven maken. En dat doet mijn democratische hart pijn. Want dan heb je dadelijk 100 mensen op links, 100 mensen op rechts... die allemaal grote moeite hebben met de EU. En dat grote middenblok luistert daar niet naar. Schandalig, hè? En dat vind ik dus al met alle... al die rijke woordenstroom van jou over het referendum... en dit en dat en dat. Dit vind ik echt een probleem. Wat er? Nou, dat er niet geluisterd wordt naar die 200 mensen... aan de linker en aan de rechterkant. Maar dat doet u toch ook niet? Ja, ik wel. Mensen aan de linker en de rechterkant... Het feit dat die hebben een hekel aan de EU waar u zo verliefd op bent. Zeg. Dat weet ik wel. Maar het feit dat ik het hier opbreng als een probleem... dat betekent dat ik erover heb nagedacht. Ah. En dat ik van mening ben dat daar beter naar geluisterd moet worden. Is dat niet een beetje verkiezingsretoriek? Nee. Want u gooit met woorden als populist, alsof het gratis is. Ja. En dan tegen de tijd dat er verkiezingen zijn en de populisten gaan winnen... zegt u opeens, nou, ik begrijp die mensen ook wel. Nee, nou. Nee, ik zeg, jij bent begonnen met het feit dat ik zo saai ben en degelijk... En u heeft het tegendeel nog niet bewezen, hoor. Nou, dat wou ik maar even zeggen. Maar ik blijf gewoon bij mijn eigen mening. En of er nou verkiezingen zijn of niet... Ik vind het feit dat er dadelijk 200 man in het Europees parlement zit... en dat het grote middenblok doorgaat, vind ik niet goed voor de democratie. Daar hoef je niet voor naar Europa, want als je gewoon de gemeenteraadsverkiezingen kijkt... en overal zie je toch dat de powers that be, of that were eigenlijk... die allemaal op een flikker gekregen hebben... Dan denk ik toch, ja, men is niet in het algemeen genegen om zich af te vragen of er misschien toch iets zit in wat die ander zegt. Nee, dat is niet waar. Want we hebben, en wij als CDA hebben daar buitengewoon veel pijn mee geleden. We hebben een paar jaar geleden besloten om de heer Wilders en zijn clubpie in het kabinet op te nemen als gedoogconstructie. Dan zouden we eens even zien wat er in dit land allemaal zou gebeuren. Puntje bij paaltje, na 20 dagen onderhandelen op het katshuis. Meneer Wilders stapt op. Voortdurend nemen die populistische partijen allemaal hele stoere standpunten in. Dat hele rapport, Nexit, wat Wilders heeft laten maken in Londen, is nog steeds onduidelijk hoe dat betaald is, over vergoedingen gesproken. Dat is betaald uit fractievergoedingen voor de Tweede Kamer. Dat mag helemaal niet. Er wordt helemaal niet meer over gesproken. Dat moet allemaal kunnen. Het punt is, op een gegeven moment wil je verder met die Europese Unie? Mijn antwoord is ja. Is de Europese Unie zonder fouten en zonder zonde? Nee. Waar ligt de toekomst van Nederland? In de Europese Unie. Hoe ook klein als, hij ook is. Ook als de Nederlandse bevolking dat niet wil. Ja, jij roept dat steeds, Jan, maar dat is niet waar. Je kent de peilingen voor de Europese verkiezingen. Ja. Daar staat PVV op 1. Nou ja, hoezo op 1? Ja, hoezo? De meeste mensen gaan op de PVV stemmen. Nee, dat is helemaal niet waar. Er is net de peiling uitgebracht waar het in staat. Nou, hoe groot is die dan? Ze krijgen geloof ik rond 17% van de stemmen. Ja, de jongste peiling is dat de PVV 4 zetels haalt. Dat is een verlies van 1. Overigens, wat heeft de PVV de afgelopen 5 jaar in het Europese parlement gedaan? Nee, u kunt het u zelf ook niet vertellen wat u heeft gedaan. Ik heb op een hele verstandige manier de afgelopen 70 minuten uitgelegd wat ik heb gedaan. Alleen jij wilt het in hapklare, eenvoudige brokken zinnen hebben en die krijg je van mij niet. Dus probeer het nog een keer. Nee, de PVV heeft gewoon geen fluit gedaan in het Europese parlement. Daar mag hier allemaal niet over. Dat kan, alleen de bevolking vindt het blijkbaar prima. Ja, maar de bevolking die projecteert de problemen in de zorg. De bevolking projecteert de problemen met de werkgelegenheid. Daar Wilders staat allemaal klaar om dat in ontvangst te nemen. Kom maar jongens, ik los dat voor jullie op. En als puntje bepaaltje komt, loopt hij weg in het katshuis. Nou, je zult ons hier niet horen beweren dat wij vinden dat Wilders zo ontzettend veel presteert. Maar juist. Hoe kan het? Wat zou u nou moeten doen? En dan niet zeggen van nog beter uitleggen, want dat verhaal we nou wel gehoord. Ja. Wat zouden we nou moeten doen om al die mensen die nu denken van ja, nou ja, ik ga toch maar op die mafklapper stemmen. Want ik weet, ik ga zeker niet bij die middenpartijen zitten. Ja, dat vind ik jammer. Die middenpartijen hebben in dat opzicht ook een grote verantwoordelijkheid. Het gaat er ook om dat je duidelijk maakt aan de mensen wat doet de Europese Unie wel en wat doet de Europese Unie niet. En de meerderheid van de Nederlandse bevolking, zeg ik nog een keer tegen Jan Roos, is ervoor dat wij in de Europese Unie blijven. Misschien niet in deze Europese Unie. Nou ja, we hebben nog 4 minuten. Leg eens uit wat u vindt dat er wel in uw ideale Unie moet blijven en wat niet. In mijn ogen moet de Europese Unie 5 dingen doen. Eerste plaats vrede en veiligheid. Mag ik van Jan niet over praten, nee, maar de afgelopen 70 jaar heeft dat wel bewezen. 2, de Europese Unie moet zorgen voor de interne markt. De handel. Exportmogelijkheden. 3, de Europese Unie moet zorgen voor een stabiele munt. Nou, we hebben de euro gered. We hebben de euro gered. Ja, die is toch niet stabiel? Nee, die is wel stabiel. Het is een belachelijk systeem, die euro. Nee, maar jongen, klets nou niet zo. Wie klets er nou? Jij. Hoe kan je nou met één rente, met een munt, met totaal verschillende economieën aan het werk gaan? Als je klaar bent, dan ga ik verder. One size fits none is het. Op dit moment is de euro al te duur voor de Nederlandse export. De exporteurs klagen dat de dollar goedkoper is dan de euro. Dus het gaat heel goed met de euro. Hm. 4e taak van de Europese Unie is duurzaamheid. Hè? Toen ik begon in de politiek werd al het kaliezout nog in de Rijn geflikkerd. Pardon, gegooid. En daar moesten wij met de Haagse duinwaterleiding moesten wij daar drinkwater van maken. Dat gebeurt allemaal niet meer. En het 5e punt is, en daar zijn we op dit moment overigens heel slecht in, dat wij zouden moeten werken aan de wereldvrede. Unie heeft in Syrië niks gepresteerd. En bij Oekraïne hebben we net het dossier van Balen-Verhofstadt behandeld. Maar wacht dus daar is nog een kwalijk... Hoe komt u er nou bij dat de EU aan de wereldvrede moet werken? Jan, dat kan toch helemaal niet? Luister nou eens even. Er staan 1,3... Daar hebben we een Europees leger voor nodig. Bent u daar voorstander van? Nee, een Europees leger krijgen we niet. Maar we zouden wel beter kunnen samenwerken dat we niet 17 verschillende tanks kopen in Europa. Maar mag ik er even op wijzen, voordat je me eruit gooit. We hebben 1,3 miljard mensen in India die staan klaar. We hebben 1,2 miljard mensen in China die staan klaar. Die willen allemaal economische groei, willen allemaal een autootje, willen allemaal dit en willen allemaal dat. En wat zijn wij aan het doen? Wij zijn nog eens 27 Europese landjes aan het bevorderen om zoveel mogelijk onderlinge verschillen op te vrijen. Jongens, dat werkt niet in deze wereld. Brazilië staat klaar, Zuid-Afrika staat klaar. En je ziet hoe, ik weet even niet hoe je dat populair zegt, maar hoe Poetin ons nu bij de benen, bij de, Stroten. Juist. Ik laat het woord graag aan jou over. Heeft. Maar goed, die euro is er, de EU is er. En al die opkomende economieën gaat vele malen beter dan wij het doen. En dat betekent toch dat het niet werkt. En u zegt, het moet nu geïntensiveerd worden. Juist. Dus iets wat niet werkt, dan moeten we nog extra gaan aandrieuwen, zodat het wel werkt. Ja, ik weet dat jij het steeds in eenvoudige zinnen en simpele bewoordingen wil samenvatten. Het werkt, de Europese Unie werkt. Vraag het aan Unilever, vraag het aan de Rotterdamse haven, vraag het aan de Betuwelijn. Ja, maar de crisis is niet de schuld van de Europese Unie. Nee, maar als er iets goed gaat, is het dat komt door ons. En dat wij 700.000 werkelozen in Nederland hebben en ons helemaal het schompers moeten bezuinigen om het begrotingstekort een bepaalde Europese cijfers te halen, dan opeens is het, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Dat de moffen niet zijn binnengevallen, ja, dat komt door ons. Ja, zo kan ik het toch ook, dan kan je alles claimen. Ja, nee, maar jij moet niet alles op één hoop gooien. Ik zeg niet dat die 700.000 werklozen, dat niet mede komt door de Europese Unie. Maar het is met alle respect te populistisch om het alleen aan de Europese Unie te wijten. Nou, vindt u mij een populist? Ja, een zuivere. Maar wel een... Als jij charmante zegt, dan gaan we gillen. Nee, maar het is wel een beetje een lichtgewicht. Lichtgewicht populist. Ik bedoel, ja, nee, precies. Populist light. Kabbelt aan de oppervlakte. Nou, het is wel grappig dat we dan met drie lichtgewichten zo in een studiootje zitten. Hoezo? Ja, spreek je voor mezelf. Ja, ik ook niet hoor. Jij spreekt voor jezelf. Oh, ik ben hier lichtgewicht. Nee, maar het zit niet bij jou niet zo diep. Nee, bij andere ook. Mensen zit het diep. Ja, nou, en daar maak ik me zorgen over. Ik kan elke 5 jaar uitleggen wat ik gemaakt heb. Maar in ieder geval, ik wil hartelijk danken dat u was. Ik wens u veel succes met de Europese verkiezingen. U staat op de derde plek, dus ik zou een beetje uitkijken naar een nieuwe baan. Hoezo? We halen 5 zetels. Nou ja. Nou, alle optimisme en inzet en liefde voor het vak zal zeggen, jullie liggen wimpelijk op. Hartstikke bedankt. Wij gaan verder met Leo Driessen, want de kampioen is bekend. Ajax, nou, dat was een superspannende wedstrijd, zei je, zo saai mogelijk. Laten we maar gauw gaan sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Citroen. Ajax kampioen. Banaan. Ajax bovenaan. Hele goeie dag, Leo! Zo, moet je niet op Leidseplein zijn, Jantje? Nee, want ik moet hier zijn. Mm. Ja. Maar laten we wel even zeggen, Ajax is de terechte kampioen van deze waardeloze Mickey Mouse-competitie. Nou. Omdat ze de meeste punten hebben gehaald, inderdaad. Ja. Ja, dat werkt zo dan. Zo moeten we het maar samenvatten. Het is toch echt een voetbalanalist, hè, Leo? Ja, die kan het toch tot de essentie brengen. Onder alle omstandigheden cool ook. Ja, en dat hij dan zegt, ja, de meeste punten, daar word je kampioen mee. Kijk, dat is een uitleg waar wij wat mee kunnen. Hoe lang, Leo, heb jij nog gedacht dat arme Heracles misschien wel gewoon 2-1 ging maken? Nou, ik heb die wedstrijd niet zo gevolgd, want ik was zelf in Zwolle. Oh. Maar toen ik de ruststand hoorde, toen wist ik het wel. Dat dat is klaar natuurlijk. Er gaat niks meer gebeuren. Hé, hey, maar oma Leo, laten we gelijk... Hoewel, er was nog wel vlak voor tijd, ik weet niet of je dat nog gezien hebt, ene Bojan, die het niet-aanvalsverdrag helemaal door had. Ja. Maar goed, die schoot zoals ze doen gebruikelijk gewoon naast. Ja. Maar een niet-aanvalsverdrag, jij denkt dat er match fixed is? Nee, Jantje Roos. Zag jij weer een Bel Chinees? Hè? Zag jij een Bel Chinees? Nee. Ja, ik kan wel vertellen, het was op de radio, was een meneer, een collega van Leo, die zei, nee joh, dat is helemaal niet salonremise, wel nee joh. En naarmate de tweede helft vorderde, begon hij steeds meer, nou ja, het is misschien toch wel een beetje salonremise. Hey, Leo! Met, ja, want, het was zo wijze salon. Dat ja, maar daar hoeven we het gewoon niet moeilijk over te doen. Nee. Ze hadden allebei aan een punt, ja. Iets. Nou, maar ja. Was het een salonremise, Leo? Open vraag, goed Jan. Nee, Jan, het was geen salonremise. Want ze hebben tot 25 minuten voor tijd hebben ze allebei gekeken of ze wel konden winnen. Oh ja. Wat? Niks. Nee, werd ik uitgelachen? Nee. Ja, is dat jullie besproken? Het was niet uitlachen. Nou. Nee. Ik vind wel goed dat jullie het meteen uitspreken nu. In plaats van dat het blijft rotten onder elkaar. Ja, maar het was toch een heel hatelijk lachje. Ja, nee. Dat was helemaal... Maar hij is ook een beetje rot hoor. Ik kan ook gewoon niet... Nee, dat had niks met uitlachen te maken. Ik zit gewoon midden in een hele goede analyse. Of ja. Zeg ik het zelf. Ja, nou. En dan hoor je ineens... Dat was ik nou niet echt met je eens. Maar het was geen hatelijk lachje, maar het was ook niet echt een goede analyse. Maar goed. Het was een heel naar lachje. En ja, sorry een Leo. Goede analyse. Ja, sorry Leo. Hé, hey, maar wacht even. Laten we even naar het belangrijkste moment gaan. Kijk, Nou ja, goed, Jan Heemskerk zei natuurlijk dat PSV kampioen werd. Maar Jan Heemskerk heeft van alles en nog wat verstand. Gaan we daar nu weer over beginnen? Nou, op zich, als we Ajax even niet meerekenen, wat natuurlijk wel moet, want ze zijn tenslotte kampioen, hebben we wel nummers 2, 3 en 4. En moeten we inderdaad ook toegeven, en hier komt het moment, de vuist in de reet van Roos. Ja. Hij had dan toch Feyenoord op nummer 2. Ja. Jij Twente op nummer 3, voorlopig. En ik PSV op nummer 4. Ja, dus zie je toch? Twente blijft definitief 3, maar PSV kan nog 6 eindigen. Ja, precies. Dus maar, ik kan nog dieper onderuit gaan. Maar Jan Roos, die, nou ja, wel allemaal ongelijk. Daar gaan we even mee beginnen. Nee. Ik ben Ajax kampioen geworden. Ja, nee. Maar ik heb tot nu toe, elk jaar heb ik het voor elkaar gespeeld om het gelijk te hebben. Ja, Feyenoord zou eigenlijk... ongelijk heb je ongeveer. Feyenoord zou de terechte kampioen zijn geweest in dit competitie. Wanneer? Hoezo dan? Ze hebben aan het begin van de competitie hebben ze het weggegeven. Maar, dan ben je toch nummer 2? Ja, maar kijk, qua spel... Over 34 weken, Jan. Ben je toch geen zelf terechte kampioen geweest zijn? Qua spel... Nee, niet qua spel. Maar qua spel zat ik wel... Qua spel zat ik heel dichtbij. Je zat qua spel heel dichtbij. Nee, want jullie zeiden, Feyenoord zal het nooit worden. Nou, als Feyenoord 3 wedstrijdjes beter had gespeeld aan het begin van de competitie, dan stond nu de call single vol. Ik geloof dat Feyenoord supporter niet eens meer weet waar die call single is. Dat waren hele grote weggooien. Weer het lachje. Nou, dat viel het mij ook op, hoor, Leo. Sorry, Paul. Ik zou je kroket terugvragen als ik jou was. Ja, ik... Dat was een gehaktbal. We hebben een gehaktbal gegeten, Leo en ik, om even de bende uit te praten. Nou, jij hebt een bal gehakt gegeten, ik niet. Ja, jij had een eitje. Je bent aan op dieet. Maar kijk, dat ploeg. Nee, maar ik heb de bal gehakt daar. Dus, ja, dat inderdaad. Ik begrijp waarom jij hem niet meer nam. Hey, hoe is het met Telstar afgelopen eigenlijk, Leo? Hoe gaat het met Telstar aflopen? Wat is Telstar? Nou, dat is zijn club. Nou, ik moet Telstar wel even een compliment maken. Nou, doe maar even dan. Nou, bij deze. Nee, die hebben de laatste wedstrijd van de competitie thuis tegen Jong FC Twente gewonnen met 2-1. En daardoor zijn ze beter geëindigd dan Jong FC Twente en beter geëindigd dan Sparta. Gewoon een punt meer gehaald in de competitie dan Sparta. Dat nog na competitie mag gaan voetballen. Ja, vanwege de periodekampioenschap. Dat vind ik wel interessant. Ja. Alles is relatief, dat wordt hier toch maar weer even bewezen. Eigenlijk. Ja, zeker. Hé, maar blijft Frankie de Boer? Ja, goede vraag zeg. Dankjewel. Blijf ik de Boer. Nou, ik denk dat als hij een aanbieding krijgt, dat hij er wel even serieus over gaat nadenken. Maar is het denkbaar dat hij geen aanbieding krijgt? Als je dit wrakhout 4 keer kampioen maakt, dan neem je toch wel een goede coach. Het is best denkbaar dat hij geen aanbieding krijgt. Ja? Oh, oké. Okay. Nu, waarom eigenlijk? Want is hij zo ingekopen? Nou ja, laat ik het zo zeggen, geen aanbieding krijgt die voor hem interessant. Nee, maar, Jan, wat is er? Er gaat een verhaal rond, Leo. Ja, dat, tegen Jan of tegen mij? Tegen jou. Tegen jou, Leo. Jij toch, Leo? Mm-hmm. Ja, maar zei ook Jan. Wat zei ik dat? Ja. Oh. Dat hij mogelijk naar Barcelona gaat. Nee. Nee, is ook niet waar. Nou ja. Nou ja, misschien wel. Maar goed, laten we dus door. Wat voor gevolgen heeft het vertrek van Koeman voor Feyenoord, voor Janse clubje? Gaat hij volgend jaar weer zeggen? Nee, het is niet mijn clubje. Oké, nou ja, jouw keus. De beste voetballende ploeg van het jaar. Zeg maar, zal je wat vertellen? 4 jaar geleden zei ik dus, die Lasse Schöne van NEC, dat is een topspeler. Ik werd uitgelachen. En wanneer gaat eruit komen? Die heeft een ijskampioen gemaakt, gekko. Oh ja. Hij is nog steeds geen topspeler. Nee, maar voor... Nou en... Echt? Als er iemand uitgevloekt wordt in de arena, is het Lasse Schöne wel. Ah, wat? Nee, man. Jawel. Nee, maar Lasse Schöne is gewoon dezelfde voetballer gebleven. Alleen zijn spelers om hem heen minder geworden. Ja, dat is wel waar, Dus dat lust Lasse nu denkt van, nou, laat ik het dan maar doen. Ja. Hij wordt bijvoorbeeld nog steeds niet geselecteerd voor het Deense nationale elftal. Oh ja, daar kan je geen kloten van. Je hebt gelijk ook. Nee hoor, dat is niet waar. Maar, wat is niet waar? Is dat wel of niet waar? Maar goed, waar waren we nou? Hoe heet hij? Fred Rutte komt nou naar Feyenoord. Wordt dat beter? Wordt dat beter of slechter? Gaan ze dan worden? Nou niet over Fred Rutte met jouw roos in de buurt. Ja, ik zal toch moeten vragen. Koeman is weg, dan komt Fred Rutte. En wat gaat dat doen voor Feyenoord? Ik ga een nieuw eenjarig contract tekenen, maar ik ga er wel een restrictie in zetten. Ja, doe maar. Dat dit soort geluiden er niet... Het is discriminatie, hè? Eigenlijk, hè? Het is een beetje hetzelfde als apengeluiden maken. Nee, fijn, op één. Mensen gebrek. vind het echt heel stuitend. Ja, is misschien ook niet zo heel erg leuk. Maar weet je waar ik ook gelijk in had? Nou, zeg eens. Ik heb vorige week ook al gemeld. Dat trouwens dat Marco van Basten naar AZ ging. Dat heb ik ook al gezegd. Wel, die maar toch aardig opgeschoten is met Heerenveen nog. Nee, maar weet vanmiddag jullie... virtueel vierde even, Jan. Ja, maar jullie lachen dat het om de dingen die ik zeg. Maar nou, ik heb niet ongelooflijk heel ernstig kijken we meestal. Ja, maar weet je, jij bent net zo'n geweer met hagel. Oh. En dan is alles wel een klein. Dit zit er is wel iets nou bij wat klopt. Dit heet nou jaloezie. Dit heet nou jaloezie. Ja, dat heeft het wel een beetje de schijn van. Ja, dit is gewoon jaloezie. Ik weet dat Marco van Basten naar AZ gaat veel eerder dan Leo. Kijk, het leuke is, zo'n Leo die steunt natuurlijk op encyclopedische kennis. En jij waalt je inderdaad maar wat in het rond. Maar wel vaak gelijk. Dat is toch knap. Ja, wel aardig. En dat is heel vervelend voor iemand die er heel veel verstand van heeft. Dat is zo'n nietwit. Als jij dan gewoon af en toe het goed zoekt. Ja, ga jij het even analyseren. Niet af en toe. Ik heb gewoon heel vaak goed. Ja, en ik begrijp dat je ik denk ik denk dat het zo werkt. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is. Leuk. Snap het hoor. Oh, wacht. Ja, Jezus. Ik kan het ook eigenlijk niet meer aan. Volgende week is dat de laatste voetbalwedstrijd. Volgende week laatste voetbalwedstrijd. Ja, volgens mij wel. Dan doen we de lijstjes. De beste keeper, beste voetballer, beste trainer, beste team, beste... Ja, zullen we lijstjes doen? Leuk. Ja, als jij dat wil, maken wij lijstjes volgende. Dat vind ik wel leuk. Dat zou ik ook wel leuk vinden als ik eerlijk ben. Gewoon als jij het kunt, een beetje onmogelijke lijstjes met veel kennis. Ja, en dan vragen we de kutkabouter of hij zijn trommeltje naar klaar zet. Ja. Doe jij die jurystem? Ja, komt die. De beste speler van het seizoen 2013-2014 volgens onze kenner Leo Driessen is geworden. Ja, en dat dan dus volgende week. Ja en dan heel vaak. Maar dan verschillende categorieën. Diverse. Ja, beste ingooier. Beste ingooier? Beste warmloper. Ja, beste labberkak. Beste slisback. Nee, beste vierde man. Ja, ken jij überhaupt een vierde man? Zo uit je hoofd. Nee, maar we hebben nog een week, hè? Oké. Okay. Nou, waarom niet? Hé, Leo, dankjewel, ik vond je heel scherp. Ja, ik ook heel Wie goed. Wordt dan wereldkampioen, trouwens? Ja, weet ik niet. Nee, de vraag aan Leo. Ja. Voor het WK. Argentinië? Echt niet. Nou ja, maar dat is toch leuk? Echt, het is nu gezegd. Ja, Leo heeft een keuze zo. Gemaakt. Ja, maar dat vind ik toch leuk. Wat? Dat hij dat zegt. Maar zullen we even allemaal inzetten? Dan nee, ik heb er nog niet over nagedacht. Wie dat uitmaakt. Brazilië wordt gewoon wereldkampioen. Ik ga me deze week op beraden. Ik kom met een onverwachte keuze. Maar wel heel doorgrond. Ja. Heel goed, Jan. Nou, we wachten af. Hé, dag Leo. Dag Leo. Ja, hoe is het met Cimek? Ja, die komt. Komt en diverse vaak keren. Ook. Oh. Ouwe viezerik. Ja, noikie. Ik ben noikierig. Noikie. Nou, fijn jongens. Dag Leo. Dag. Tot volgende week. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Een feest is geen feest als onze Martin niet is geweest. Ik zat gisteren in die Amsterdam, in die Vondelpark. Daar is het speciaal ingericht voor die kinderen op die Koningsdag. Geen commerciële hoefters en geen idioten die denken dat dit een dag is om nou eens gezellig met elkaar te gaan kotsen. Nee, in die park overheerst die gemoedelijkheid, die vrede en die rust. Kinderen genieten van het plezier en het goelheid van de volwassenen die al hun rotzooi opkopen. Enfin, ik zit daar ook met een tentje. Want Martin is namelijk dol op die vrijmarkt. Voor 1 euro mogen die moeders in mijn tentje kruipen. Want ik neem dat vrijmarkt redelijk letterlijk. Ik liek die dames voor 1 eurotje naar een hoogtepunt. En zo heb ik eergisteren 45 euro's gescoord. De een na die ander kwam in mijn tentje binnen. Ik had een bandje van die Barry White aangezet. En achter elkaar heb ik daar, als een Tsjechische herder, die dames oraal naar een climax gewerkt. En op de koop toe had ik een tas vol muntjes. Maar een tong als hondenleer. Ik drink nu de hele dag water. Maar in die lap in mijn bakjes zit geen beweging te krijgen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En ik moet trouwens zeggen dat ik er ook een paar gratis heb gedaan, hoor. Maar dat waren die meisjes onder de 40. De ouderen moesten wel betalen. Dat kwam voornamelijk omdat ik mij door die gebreide trui heen moest bijten om op plaats van bestemming te komen. Oh, wat een droge bek nog steeds. Vreselijk. Ja, en toen was er weer een asielzoeker die er zelf een eind aan maakte. Volgens sommigen geen incident, maar het gevolg van inhumaan beleid. En een van die sommigen is Sharon van Gesthuizen van de SP. Tijd voor het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Sharon van Gesthuizen van de SP. Goedemorgen. Hoe is het? Hoe is het? Nou, ik ben een beetje moe, maar verder gaat het vrij aardig. Was het een woest en wild Koningsdagweekend geweest? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee, oh. Nee, niks aan. Hoe kan dat nou? Ja, werk. Werk? Ook werk? Geen vrijmarkt met de kleine? Nee, dat is niet helemaal waar. Ik zit er jok een beetje. Ik ben wel inderdaad eventjes op de vrijmarkt geweest. Die zie je namelijk om de hoek. Heb je iets leuks gekocht? Ja, ik heb 2 dvd'tjes gekocht. Oh, wat leuk. Waarvan? Van wie? Ik heb Cloaca gekocht. Cloaca, daar is er geen moer aan. Die kan je zo weer weggooien. Dat is toch een, dat ik vond het, een, ik heb toneeltuk vorig jaar gezien. Een geslachtsdeel van een vogel? Nee, Jan ziet overal als geslachtsdeel. Nee, maar het is de toneelstukken was beter, laat het zo zeggen. Oh, oké, okay, dat is jammer. Want die heb ik gezien en die vond ik echt goed. Ja, die is leuk. Maar dan, de film is om te janken. Saai. Oh. Nou, dankjewel. En met Peter Blok is dat, hè? Ik zou je vertellen dat Peter Blok is van zijn vrouw af. Die is met Tjitske Reiling gaan nu. Nee. Ja, dat was ik net. Echt waar? Ja, dat is toch ook wel. Wat akelig voor mevrouw Blok. Dat gaat allemaal maar vreemd en dat doet allemaal maar. Ik vind het ook schandalig. Wel belachelijk. Ja, hoe denkt u erover, mevrouw van Geesthuizen? Ja, ik heb daar niet echt een professionele mening over. Oh. Zullen we dan niet... Was u ook niet dronken met Koningsdag? Nee, zelfs wel. Ik heb gisteren wel een wijntje op. Maar, gisteren wel een dat tellen wij niet, rekenen wij niet goed, hoor. Ja, mijn vader was gisteren jarig. Oh, van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Wat leuk. Ja. Nou, zullen we maar beginnen, Jan, met de politiek? Ja, nee, dat is ook wel heel... Als we het over het privéleven van mevrouw Gesthuis hebben, dan vallen echt de allerlaatste luisteraars in slaap. God, wat saai zeg. Nou ja, maar dat is ook heel goed. Je moet niet een roerig privéleven met zo'n belangrijke baan, dat kan niet. Nou, dat kan ik toch ook combineren? Nee. Nee, je hebt gelijk. Dat gaat helemaal niet goed. Zeg, Sharon, je zit natuurlijk in de oppositie en zo. En dat jij Fred Teeuwen probeert neer te halen, lijkt me niet meer dan je werk. Maar om hem nou de schuld te geven van een zelfmoord van een zwaar psychiatrisch gestoorde asielzoeker, gaat misschien toch wat ver, of niet? Nou ja, dat ligt eraan hoe je er tegenaan kijkt. Ja, dat denk ik ook. Ik heb een paar keer gezegd dat het zeker niet zo is dat zelfdodingen onder asielzoekers, die wel vaker voorkomen, dat die allemaal de schuld zijn van Fred Teeuwen. Absoluut niet. Alleen in dit geval, dat is ook de reden waarom de advocaat contact met ons heeft opgenomen, was er zeer uitvoerig gewaarschuwd door de advocaat richting IND. Niet 1 keer, niet 2 keer, maar echt... 3 keer? Nou, vaker. Nee, nog wel vaker. Ik denk zelfs wel 10 keer. Zo. En dat was allemaal niet nodig en dat was allemaal overbodig. Ja, dat ziet wel. De IND zegt natuurlijk, hè. Die IND die zegt, ja, we wisten absoluut dat het een hele zieke man was. Want ja, hij had al zijn eigen neus een keer verbrijzeld. Omdat hij dacht dat de Armeense geheime dienst er microfoons had verstopt. Dus ik in zijn niet, neus? Ja. Maar mag ik wat vragen? Was dat ook zo? Nee, ik denk het niet. Nee, dat was toch niet echt zo. Het zou toch gebeuren dat iemand een microfoon in je neus stopt? Nee, maar het lijkt me duidelijk dat iedereen het fijner zou vinden als er niemand zelfmoord pleegt. Maar wanneer ga je daar het beleidsschuld van geven? En wanneer denk je, ja, het is inderdaad niet te voorkomen. En dat is dan omdat hij geen niet voldoende psychiatrische hulp zou hebben gehad. Maar de IND zegt weer van, ja nee, dat was geen aanleiding voor, dat wou je ook trouwens niet. Nou ja, dus over het algemeen is het volgens mij wel bekend dat de meeste psychiatrische patiënten niet de grootste zorgopzoekers zijn. Dat zijn juist mensen die vaak zorg mijden. Ik zeg niet dat het is gecompliceerd, maar juist als er dan iemand... Kijk, dus soms staat er ook een advocaat naast, die doet niet zoveel. Die zegt niet, IND, let op, dit gaat mis. Of schakel nou het bureau medische advisering in. Dat is een speciaal bureau dat op medisch terrein de IND adviseert. Dat heeft deze mevrouw allemaal wel gedaan. Dat heeft ze uitvoerig gedaan en met klem en iedere keer belang onderstreept dat er grote risico's waren. Ja, en als je dan als IND gewoon niet thuisgeeft, ja, dan doet mij zo'n suïcide toch denken aan eerdere gevallen die ik voorbij heb zien komen. Waarbij belangrijke signalen ook niet zijn opgepakt. Maar dan is als de IND dan nu zegt dat ze toch wel degelijk alle signalen hebben opgevangen, dan is het dus opzet. Dan is het eigenlijk nog erger. De IND natuurlijk wel zeggen, maar volgens mij heet dat gewoon de slag die eigen vlees keurt. Ik vind dat daar onafhankelijk naar gekeken moet worden. En weet je, als het nou alleen maar dit geval was, naar aanleiding van de Dolmatov-zaak vorig jaar is natuurlijk een uitgebreid onderzoek gedaan. Dat, ik weet niet of u heeft meegekeken dat deze week... Ja, dat heb ik zeker meegekeken, ja. Van de onderzoeksraad. En daarin staat juist de groep mensen met psychische en psychiatrische klachten, dat dat degene zijn die het grootste risico lopen om niet de geschikte zorg te krijgen die ze nodig hebben. Ja, weet je, je kunt hoog of laag springen, maar mij zou het niet gebeuren. Ik ben gewoon een inwoner van Nederland en als er zoiets met mij zou gebeuren, dan zouden de mensen in mijn omgeving echt wel voor zorgen dat ik op een gegeven moment goede zorg kreeg. Maar dat gebeurt dus minder snel bij vreemdelingen. En dat is toch kwalijk. Maar denkt u ook dat u een microfoon in uw neus heeft dan? Nee, dat heb ik alleen als u tegenover me staat. Ja, dat is wel waar. Dat is heel geestig, was dit. Ik kan veel van de socialisten zeggen, maar ze hebben wel humor. Ja, nee, zonder meer. Ze gaan ook met een glimlach pakken ze onze poen af. Ja, maar we gaan nog heel even, vind je het goed, nog eventjes doorpraten over het. Ja, prima. Sorry hoor, mevrouw Gesthuizen, dat ik ertussen kwam. Dus eigenlijk is het nu zover dat we zeggen, nou, we hebben het met Dobbeltoff-zaken gehad. Er is een gemengd rapport. Eigenlijk zegt het rapport natuurlijk zoveel als het is eigenlijk wel in orde. Maar er zijn verbeterpunten, hè? Dat is toch een beetje de consensus. Nou, dat vind ik niet. Nee, dat vind ik ook niet. Ze zeggen, mensen lopen niet structureel risico. Nou ja, dat had ik ook niet verwacht. Ik bedoel, dat zou namelijk betekenen dat we zeker weten dat als iemand zo'n asielketen ingaat in Nederland, dat het dan compleet misgaat. Ja, zo erg is het natuurlijk. Niet. Maar wat mij sterkt in mijn overtuiging is dat ik erin lees dat er op een aantal vlakken wel degelijk grote risico's zijn. En met name dus voor die mensen die psychisch kwetsbaar zijn. En dat zijn toch signalen die Teven eigenlijk al, ja, hij zit nu anderhalf jaar op dit dossier. Maar dat hoort hij ook al zo lang als dat hij staatssecretaris is op dit terrein. En daarvoor hoorde Leers het weer. Nee, maar daarom zeg ik ook, u zegt eigenlijk van, nou ja, er zijn nu zoveel signalen geweest en er is zoveel tijd geweest om het beter te doen. Feitelijk wil hij dan dus gewoon niet. En vandaar dat het beleid de schuld is van dit. Nee, de staatssecretaris zegt namelijk, zelfs naar aanleiding van bijvoorbeeld het geval van Renate Agamirjan, dat meisje van 6 jaar wat is uitgezet met kanker. Hij zegt gewoon, de medische zorg aan asielzoekers is op orde. Ja. Hoewel er nu een tamelijk kritisch rapport ligt van de onderzoeksraad. En er ook een rapport ligt van de Nationale Ombudsman van afgelopen zomer, waarin gewoon staat dat de medische zorg absoluut niet op orde is. Dus ja, ik vind dat dan, kijk, dat is een beetje het haakje. Hè? Je kunt als staatssecretaris wel zeggen van, nee, het is allemaal prima in orde en iedereen krijgt die zorg die ze nodig hebben. Ja. Ja, dat was, sorry, dat... Nee, geef niet. Ik vond hem heel overtuigend ook. Maar ja. ik vond hem niet echt stevig. Nou, jawel. Nee, maar dat moet ook niet. Dat past ook niet bij dit onderwerp. Ik kan Peter R. de Vries... Als je die adviezen in de wind slaat, dan heb je een probleem op het moment dat het misgaat. Nou ja, dat is dus stevig. Maar dan is het dus blijkbaar een kwestie van opvatting. U zou zeggen, nou nee, niks ervan. Bij ons is de zorg is zo ontzettend belangrijk dat het me niet zal overkomen. Want ik zou gewoon zorgen dat als er zo'n patiënt is, dat hij overladen wordt met zorg. Want ik wil niet iemand dood in mijn cel hebben. Zeg Jan. Peter R. de Vries. Je bent gewoon overgeleverd aan de zorg van... Je staat onder toezicht van de overheid. Nee. Dus dan heb je een speciale verantwoordelijkheid. Ik kan het ook niet leuker maken dan dat ik. Ah, je hebt gelijk ook. Nou ja, we kijken wel hoe het gaat met Teven's toekomst. Ja, die man zat elke week dat hij voor Zagie te redden in die Tweede Kamer. Ja, toch is er... Nou ja, ik viel me even op omdat het zo'n pittige persoonlijke aanval was. Vorige week hadden we hier ook uw collega, Tsitsis Sidirius. Oh, ja. En die riep ook al dat staatssecretaris van Rijn persoonlijk de schuld is van de mishandeling van ouderen. Dus ik vroeg me af of het een nieuwe toon was. Ook. Peter R. de Vries die zegt altijd, dan heb je nu een alibi. Omdat ze dan op de radio is, weet je wel. Zeg Jan, heb jij toevallig ook een microfoon in je neus? Nou, je hebt volgens mij een hele tas microfoons onder je trui. Dit is echt een hele slechte Peter R. de Vries. Ik zit me de hele tijd af te vragen waarom je door het gesprek van mij en mevrouw Gesthuizen heen praat bent. Maar dat was Peter R. de Vries. Ja, maar dat hoorde u toch ook wel, mevrouw Gesthuizen, dat het Peter R. de Vries was? Nou, ik heb in ieder geval die naam nu al een paar keer voorbij horen. Ja, ik ben Peter R. de Vries. Dit is een hele goede Peter R. de Vries. Ik weet namelijk zeker dat er helemaal niets aan de hand is. Met bijvoorbeeld Joris Demmink. Dat is gewoon een hele normale man. En nu heb je een alibi. Dat was niet zo'n goeie. Geef het heel toe. Nee. Nou goed, ik kan ook trouwens... hoe heet die ook weer? Wim Sonneveld, nee. Hij heeft het een beetje verdeeld vandaag. Ik hoor meneer Heemskerk heel serieus en meneer Roos hoor ik heel erg van... Nou ja, dat is meestal wel een beetje Toon Hermans. Toon Hermans. Ja mensen, een stoel met 4 poten van mijn tante. Ja, het is toch niet te geloven. Je zat ze altijd. Ja mensen, kijk nou toch. Ze is helemaal uitgesleten, mijn tante. Ja, die kon, dat was met eentje, hoor. Dat is een flink achterwerk. Ja, mensen. Maar ik denk, eigenlijk iedereen die Toon Hermans kent wel dood is tegenwoordig, hoor. Het was ook een hele slechte. Het gaat niet vandaag. Ik heb een kater. Dat is het. Oh. Ik had gisteren heel veel gedronken. Ik had een bierhelm gekocht voor een dubbeltje. Dat is een helm, dat doe je dus op je hoofd. En dan kan je aan twee kanten een biertje doen. En dus met een buisje en die doe je dan maar in je mond. Gaat niet je neus verbrijzelen zo, hè? Nee, ik heb geen microfoon in mijn neus, maar ik had dus wel een bierhelm op mijn hoofd. Maar wat gebeurt er? Heb je wel een aquarium? Mevrouw Gesthuis, heeft u een aquarium thuis? Nee, helaas niet. Nou, als je dus een aquarium hebt en die moet je schoonmaken om het water eruit te halen, moet je dus één lurkje aan een tuinslang geven en dan stroomt die door. Hevelen heet dat? Hevelen heet dat, ja. Nou, dat gebeurt dus hetzelfde met die bierenpet. Of helm. Blijft stromen eigenlijk. Wist ik veel, dus ik doe een lurk aan het rietje. En dan spuiten zo twee hele vaasjes leeg in mijn strot, joh. Ik was bijna versopen. Ik lag te verzuipen. Verzuipen Bian! Nou ja. Ja, maar zo zie je maar, zelfs in het normaal leven loop je hele gekke risico's. Nee, maar, Nee, maar het is levensgevaarlijk. Ik bedoel, Koningsdag gaat vieren. Ja, maar iedereen loopt dan van, maar je moet oppassen met drank. Nou, dat klopt, je kan er gewoon in verzuipen, joh, met zo'n bierhelm. Jezus. Wil je nog iets aan mevrouw Gisterhuizen vragen over de aanstaande Europese verkiezingen, Jan? Nee. Weet je het wel zeker? Ja. Maar als jij niet doet, doe ik het ook niet, hoor. Ik ben er nou klaar mee. Ik stelde de vragen, jij kletste doorheen met Peter en de Vries imitaties en Toon Hermans. Dus als je nog iets wil weten, vraag je het zelf maar. Nee, ik vond het helemaal prachtig. Mevrouw Gesthuizen, mag ik u bedanken? Want u weet, ik vind u een aardig mens. Dank u wel, ik vind u ook heel aardig. Ik zei het vanavond nog tegen iemand dat ik u heel graag mag. Echt waar, tegen wie? Ja, tegen iemand. God, zo, dan ben ik weer jaloers. Nou, ga nou maar hangen dan, want dan ben ik er klaar mee. Ja, en ik vind u ook een knappe verschijning. Oh, wat aardig. Dank u wel. Ik voel me gevleid. Ja, nou, dat zou ik ook zeker zo voelen, want u bent een... Jij bent heel geliefd bij vrouwen. Ja, dat klopt. Toch heb je dan weer een speciaal plekje voor mevrouw Gesthuizen. Ik vind het toch wel mooi, hoor, hoe je dat doet. Vrouwen vallen toch een beetje op mannen die macht, hè? Ja, en zichzelf willen blijven en ook man willen zijn. Geen slappe... Ja? Is dat echt zo? Ja. Oh, ik dacht op... Nee, jij zit helemaal verkeerd. Je bent weer dat wijvige gedoe van je. Dat willen ze niet, joh. Dat metroseksuele wat ik heb, dat werkt niet. Joh. Je bent gewoon... Nou, dat heeft ook wel wat. Echt? Ja. Ja. Toch wel. Nou, dank je wel. Het maakt u dus eigenlijk niet zo heel veel uit hoe een man is. Dat is omnivoor. Nou, gauw hangen. Alles etentje, hè? Zalig. Nee, stoppen. Nee, mevrouw, als je zo'n kunstenares, joh, dat is heel normaal niet kreeg. Quit while you're head. Ik zou nooit in de buurt van een kunstenares komen. Dat zou je hoofd hebben. Mevrouw Gesthuizen, ik wil u hartelijk danken. Want bedankt. En pak zo. Fijne avond. Dag. Het Haags geluid. Ja, want in de nacht van 16 op 17 april is er dus ingebroken bij APK Centrum Emmen. Nou, lekker belangrijk zou je zeggen. Maar goed, de eigenaar Stijn de Mos wist daar niet helemaal blij mee. Want die heeft naast €5.000 beloning uitgeloofd. Voor degene die dat gedaan heeft. Of in ieder geval kan aangeven wie die crimineel is. Maar je krijgt ook nog een keer €100 per gebroken bot van de dief. Nou, ik zeg dat we maar even gaan bellen met Stijn de Mos van APK Emmen. Ook goeiedag. Goeiedag, Stijn. Er was bij je ingebroken, begrepen we. Dat is correct. En dan hebben ze gejat, dat tuig. Ja. Ja. Ja. Geld? Wat hebben ze gejat? Geld. Oh. Dat is eigenlijk het enige. Maar hoeveel? Dat zeg ik nog liever niet. Oh. Zal het wel de moeite geweest zijn. Kijk, als jij €5.000 uitlooft voor de tip, dan is het meer dan €5.000. Dat zou je kunnen zeggen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat je een hele hoge beloning uitlooft. Omdat ik gewoon heel vervelend vind dat de mensen in je huis zitten. Ja, maar dat is waar, hè? Want jij vindt het erg vervelend. Waarom bellen we jou nou en niet alle andere 170 ondernemers die waar van de week ingebroken is? Jij hebt nog een wonderlijke manier van de daders, of degene die de dader vindt, te belonen. Had je aanvankelijk op een filmpje gezet, hè? Ja, aanvankelijk wel, ja. Het was €100 per gebroken bot wilde je betalen. Ja. Nou, een mens heeft er 206 botten. Dus ja, dat had je 21.000 euro kunnen kosten, zo'n beetje. Dat waren iets meer als... Iets meer dan 206? Ja. Hoeveel? Maar goed, hoeveel heb jij er? Ik weet niet hoor, ik veel, joh. Maar uiteindelijk heb je dat weer een beetje afgezwakt. En zeg je, nou, ga die man dan maar toch maar niet in elkaar beuken. Daar voel ik me ook weer een beetje akelig over. Maar er staat nog steeds een beloning van €5.000 voor degene die de dader aan je voeten werpt, hè? Ja, zeker. De haters die hem brengt naar justitie. De meeste mensen doen dit niet. Die hebben zoiets, ik heb aangifte gedaan en de politie Emmen, dat is die betrouwbare jongens en dat, die brengen hem wel. Want die hebben ook de camerabeelden nu. Want je hebt een camera, toch? Ja. En dus de kans is vrij groot dat daar herkenbare beelden op staan, of niet? Ja, dat hopen we wel. Heb je ze zelf nog niet gezien? Nee, dat staat allemaal op een schijf. Hé, maar stel nou dat er op een gegeven moment in een park in Emmen straks een lijk ligt. Helemaal in elkaar geschopt, helemaal stukjes. En om zijn hoofd staat er dan een bord van dit is de inbreker van APK Centrum. En er komen mensen €5.000 bij ophalen. En ik weet niet hoeveel geld, omdat hij heel veel botten heeft gebroken. Betaal je hem dan wel? Nou, ik denk dat ik genoeg media-aandacht heb gehad om te bewijzen dat we de bottenbreekactie maar eens niet gaan uitbetalen. Maar de €5.000 zullen ze zeker krijgen. Maar als de jongen de half dood schoppen, dan krijgen ze wel de €5.000. Maar niet de bottenbreekpremie. Nee, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Laten we niet hopen dat ze die man in elkaar hebben geslagen. Nou, ik vind het eigenlijk een hele goede reden om het helemaal in elkaar te slaan. Ja, prima. Maar, prima? Dat is toch helemaal niet prima? Ja, wel. Als er een inbreker in je huis komt, dan moet je toch half dood schoppen? Dat hoort er toch bij? Ja, nou. Dat is het risico van een inbreker. Ja, precies. Ja, jij zou waarschijnlijk een kopje thee aanbieden. Nee, ik zou... Er zijn ook nog echte mannen. Ja, dat is zoals Stijn de Mos. Oké. Okay. Waarom schreeuw je zo eigenlijk? Ja, ik word er kwaad van, Jan. Waarvan? Ja, van die hippies van jouw leeftijd die altijd maar alles met de man tot de liefde willen bedekken. Helemaal hij niet. Heeft al wel een arme jeugd in gehad, die inbreker. Nou, schop hem lekker half dood, jullie gek. Ja, toch? Ja, top. Deze is ver. Ja, toch? Zullen we meneer de Mos even het woord later over? Ja. Ja, Jan is een beetje zielig. Je bent een beetje ziek. Nou, ik ben wel een beetje ziek. Dus, ik heb een beetje veel gesopen, ja, koningin. Dus hij is wat uit zijn doen. Ja, een beetje uit zijn doen. Dus dan heb jij ook veel gestopen, wordt Stijn? Wordt hij wat rabiater, wordt hij dan ook maar. Nou, ik zit net al aan een bol, ja. Oh, lekker man, je hebt gelijk. Hé, maar Stijn, luister eens. Wat dreef je nou tot waanzin? Wat? Nee, het was wet. Het was natuurlijk niet de eerste keer dat er ingebroken was. Oh nee, moet je eens een keer per sloot op de deur zetten? Ja, ik dacht dat het niet hoeft in Drenthe, maar blijkbaar moet dat wel. Ja, en Drenthe, dat zijn ongelooflijke boevenbenden zijn daar, hè? Maar het was een beetje de herhaling die je teveel werd. Zo van, nu is het mooi geweest en nou ga ik gewoon dik geld erop gooien... en dan pakken we ze hem en dan zullen we eens even een voorbeeld stellen. Ja, inderdaad. Stijn de Mos, je zit natuurlijk in Drenthe. En wat ik me afvraag, want ik ben één keer in Drenthe geweest... vaak, joh. Snap jij nou eigenlijk waarom ze die hunebedden zo gingen bouwen? Want het is toch eigenlijk best wel... Nee, maar je kan ook naar de IKEA gaan en met een lattenboompje, dat schroef je zo in elkaar. Maar waarom ga je nou in godsnaam van die enorme rots op elkaar leggen om onder te maffen? Dat snap ik niet. Ik dacht altijd dat die hunebedden van de IKEA afkwamen. Ja, omdat ze soms zo snel in elkaar storten. Hey. Ja, blijkbaar. En ik heb ook gehoord dat ze dan altijd... één plankje hadden ze erover, één steentje hadden ze erover. Die past er niet. En een inbesleuteltje. Een inbesleuteltje. Nou, ja. Maar jij weet dus ook niet waarom ze die achterlijke bedden bouwden. Jij krijgt straks die beelden dus terug. Ben je nou nieuwsgierig wat erop staat? Ben jij niet nieuwsgierig naar die hunebedden? Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja. En als je nou denkt van, goh, de politie heeft nog steeds niks gedaan. Ik heb die beelden. Gooi ze dan nog steeds op internet? Dat was je ook van plan, dat hè? Dat zou best kunnen, ja. Ja, hè? Ja. Je bent wel goed zat, hè, geloof ik. Ik ben het wel behoorlijk zat, ja. Niet alleen ik, maar nog even, we krijgen een hele volkshoede in klas in de Hey, maar wordt er dan zoveel gejat? Ik denk, als je nou ergens gewoon in Nederland, nee, dan is het in Drenthe. Nee, maar daar heb je vertellen, toch... het stikte vroeger van de hunebedden, maar het meeste gejat. Waar? Ja. Vroeger waren er een heleboel hunebedden, is allemaal weg. Maar ze jatten daar eens de raaf, jongen, in Drenthe. Ik wist dat Emmen zo'n criminele stad was. Nee, joh, en dan slaan ze zo'n hunebed helemaal aan gort en maken ze een grindpad van. In het oosten, dan kun je nog gewoon de sleutel in de deur laten zitten. Maar laten we eerlijk zijn, maffen onder een paar hele zware rotsen slaat toch helemaal nergens op? Nee. Nou, ik dacht ook dat het vrij veilig was in Klasineveen, maar misschien dat Jan nog wel eens wil komen als bodyguard voor de deur komen bewaren. Nou, als het geld, mij heb je niks. Nee, ik ga meteen thee drinken, dat is in handen geven. Ja, ik ben een hippie. Nee, ik schop hem gelijk skis uit. Krijg je voor een kies ook Jan heeft professioneel gebokst vroeger, hè? Ja. Ja, maar voor schoppen krijg je geen geld meer voor, hè? Oh, shit. Maar dat doet je al voor het plezier, hoor. Ja, komt wel een nachtje zitten bij je. Maar inbrekers daar ook niet van, hoor. Nee, daar heb ik een broertje dood aan, hoor. Inbrekers, poeh. Als je bij mij inbreekt, jongen. Oh. Was er niet laatst bij jou ingebroken, Jan? Ja, was wel laatst bij me ingebroken, ja. Oh ja? Ja, en toen... Wat heb je daarmee gedaan? Nou, ik heb de politie gebeld. Ik ben in de slaapkamer gezeten met de deur op slot. Ja. Ja, voor het weet heb zo'n man een schroeven draaien. Ja, nou, kan toch, Jan? Nee, ja, dat zou toch een ramp zijn voor het Nederlands tv-landschap als jij door het toedoen van een inbreker aan je eindje kwam. Niet alleen de tv, beste Jan, ook de radio. Ja, net, ja goed, menig de radio. Maatblad. De mama. Ja, ik ben een grote... Ken je mij, Stijn? Persoonlijk? Nee. Nee, natuurlijk niet. Dat kan helemaal ster, niet. Zeg maar. Daar kom je niet meer bij, Stijn. Ik zit ook in een andere ruimte. Wij hebben sinds kort televisie ook bij ons, dus ik heb je wel eens gezien op televisie. Oh jezus, hebben jullie ook alweer televisie? Je gaat hard in met Drenthe, hè? Maar misschien, dus laten we een actie opstarten tegen inbrekers of zo. Kun je dat doen? Wij willen graag een actie beginnen, Stijn. En zou jij dan, zeg maar, onze mascotte willen zijn? tuurlijk. De inbraak van de week, zitten we aan het denken. Ja, en dan met Stijn de Mos. Met Stijn de Mos. Dan bellen we, dan geven jullie details en vragen wat je ervan vindt. Ja, ik denk dat gezien het feit dat je zo vaak mijn naam hebt genoemd, er een hoop bekendheid zal opleveren. Ja joh, je wordt een hele grote. Hé, trouwens, bij de APK-centrum... Daar kun je auto's, neem ik aan, toch? Ja, ik bedoel, als je brood had verkocht, dan is dit wel bakkerij-emmen. Ja. APK-centrum. Ja, maar wat je ook denkt, als inbreker, wat denk je nou als je een APK-keuringsbedrijf inloopt? Ja. Ik denk dat het een inside job is, Stijn. Dat denk ik ook, Stijn. Want weet je, niemand denkt toch dat er een pak geld bij een APK-kantoor ligt? Het is al het vakantiegeld weg. Het is een inside job. Het is een inside job geweest. Wat voor mensen werken bij je, als je begrijpt wat ik bedoel? Hele lieve, goede, hele verstandige mensen. En is er nu eentje toevallig op vakantie? Ja, terwijl hij geen vakantie gaat krijgen. Nee, maar wel eentje een nieuwe auto, dat wel. Ah. Ja, nou, schop die maar lekker in elkaar dan. Hoef je ook die 5000 ballen niet te betalen. Want dat is hem. Hoe heet die? Dat ben ik vergeten. Ja. Nee, nou, maar neem het even mee, want wij, Jan en ik, hebben een goed gevoel voor detective werk. Ja, dit is inside job. En het is een inside job, zeker. Anders is het buiten. Je weet wat de tip oplevert op het moment dat je... Nou, bij deze, het is die werknemer die net een auto heeft gekocht. Ja. 5000 ballen overmaken, alsjeblieft. Ja, en die ook overwerkte die dag. Ja, precies. Ja. Ja. En die toevallig ook de sleutel van had de kleine geleend. Kas had geleend. Is zijn er braaksporen? Nee, hè? Het zal wel niet, hè? Ja, dat zijn wel behoorlijke braaksporen. Ja, zie je toch wel. Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten? Ja, van buiten naar binnen. Als het goed is. Kijk, zie je. Goed is, je neemt te veel nog voor vanzelfsprekend aan, Stijn. Ik zou hem even aan moet je aan werken. Dat is echt nog niet goed. Ja, maar daar, we gaan wel met elkaar... intelligente inbrekers hebben we niet in Emmen. Dus, en ik was in de veen. Dus. Ja, je hebt gelijk ook. Nou, Stijn, veel succes ermee verder. Laten we horen hoe het afloopt. En mocht je overigens... Nou, weten hoe dat zit met die hunebedden? Dan mag je ook altijd even bellen of mailen, want ik zit er nog wel mee. Ja, dat blijft toch een beetje een dat blijft in mijn hoofd in je kennis. Ja. Waarom zou je nou onder ongelofelijke keien gaan liggen? Ik snap het niet. Zo raar. Ja, waar jij onder gaat liggen. Nou, nou ja. Hè? Nou goed, Stijn, bedankt. Wil je dat even terugnemen? Nee, dat heb ik niet gezegd, hoor. Goeiedag. Ja, dag, Stijn. Dag, hoi. Echte Janne. Nou. Wat zie je dat doen, man? Ik wacht tot jij vertelt wat de liespanter gaat doen. Dan zit ik te doen. Stokvis. De liefdespanter is dus dol op volksfeesten. Zakko. Dagboek van de liefdespanter. Even een geheimtje verklappen. Ik ben dol op feestdagen. Nee, eigenlijk op volksfeesten. En dit terwijl ik dus uit principe een pleurishekel heb aan feestdagen en volksfeesten. Ik zal het even uitleggen. Feestdagen als carnaval, dorpskermis en zoals gisteren Koningsdag zijn natuurlijk strontvervelend, maar eigenlijk ook niets meer en niets minder dan een geldig excuus om je compleet lam te zuipen en je volkomen te laten gaan in zang, dans en wilde bekentenissen die je de volgende dag net zo vrolijk bent vergeten of liever wilt vergeten. Met name in het dorp waar ik woon zijn extraverte en openhartige mensen een zeldzaamheid. De teneur de viel is stug en functioneel, beleefd maar gesloten, correct hoor en in alle toonaarden netjes en beschaafd. Meestal, tot er ergens een feesttent wordt opgezet, een brandend olievat wordt neergezet, een klassieker combo wordt aangezwengeld en een biervat wordt aangeslagen. Dan zet de complete bevolking het op een indrukwekkend zuipen en binnen de kortste keren valt iedere vorm van gêne en reserve weg en kan de pret beginnen. Met name de vrouwen van mijn dorp tonen zich dan ineens aanzienlijk liederlijker en emotioneel ietsje incontinenter dan gebruikelijk. Ik hoor in 2 uur op zo'n dag meer over het wel en wee van mijn dorpsgenoten dan in de andere 364 dagen van het jaar bij elkaar. Ik verneem van geheime liefdes, smeulende woedes, wilde frustraties en word van mijn moeite nog eens flink in mijn reet geknepen. Waarop men weer de meute inwankelt op zoek naar het volgende avontuur. De volgende dag doet iedereen alsof er niets is gebeurd en dat houden we dan weer een heel jaar vol. Tot de volgende Koningsdag op het stalfeest waar het gesprek van het jaar daarvoor wordt hervat alsof er geen zwijgzaam jaar heeft tussen gezeten. Een schitterend systeem, een prachtige manier van diepe vriendschap onderhouden en een garantie voor een heerlijke dag. Proost allemaal en tot volgend jaar. Dagboek van de liefdespanter. Mooi hoor, mooi gesproken. Dank je. De zon schijnt op de koning, maar het wordt slecht weer. We gaan gauw naar Gerrit Vosser, sinds kort de meest media geile weerman van Nederland. Ja, een hele goede nacht weergod en voormalig vriend van de show Gerrit Vosser. Mediahoer Gerrit Vosser. Ongelooflijk, hè? Ingelijfd door andere media. De social club van BNN Varen, van die kinderachtige rotkoters. En ja hoor, overal zit je. Je was onze weerman. En nu zit je overal. Wat ben je toch een En hoor je dan vaak van, nou dankjewel echte Janne, dat jullie me groot gemaakt hebben. Nee hoor. Helemaal niks. Gekke die liedjes zingen over vrachtwagen, tractoren. En dit. Er is gewoon een liedje over jou, Gerrit. Verschrikkelijk. Ja, schandalig. Zet hem elf uit, Wouter. Jongens, maak ik ook wat zeggen. Nou. En we hadden dus echt... Zet het eruit! We hadden zo graag een package deal met je gemaakt. Weet je, uit het radioprogramma, langzaam werken aan een carrière, goed bouwen, timing. Nee hoor, meneer heeft al een eigen liedje. Wij hebben niet eens een eigen liedje. Een televisieshow. Maar nee hoor, we hebben geen geduld. Wij hebben geen eigen liedje. Wie heeft een eigen liedje? Gerrit Vos. Maar zeg eens wat, Gerrit. Gerrit? Ja, goedenavond. Hi Gerrit. Hey Gerrit. Ja, ik voel me al iets aan, want de telefoon die rammelt al anders als anders. Ja. Ja, ik denk dat geert niet goed. Nee, dat geeft ook niet maar, goed. Ja, ik kan het uitleggen. Nou, probeer maar eens dan. Ja, nou oké, we kunnen je wel even naar luisteren. Dat is in november al opgenomen. Meen je niet? Ja. Dus in november wat is opgenomen van de Social Club ja. Hebben ze iets opgenomen en dat zenden ze nu uit. Ja, ze wisten nog niet precies hoe het allemaal zou gaan heten, maar dat zou in januari beginnen. Dat is denk ik begonnen in januari, maar... Ja, ze hebben nog iets aangepast met wat nieuwe dingen van de afgelopen. Dus die stinkers, die rijden een beetje mee op onze roem eigenlijk? Ja, ik weet niet wie het eerste was. Nou, ja, wat het belangrijkste is, denk ik. De John Deere. Ja, nee, maar laten we eerlijk zijn. Laten we heel even eerlijk zijn. Ja. Je hebt het ook verdiend. Ja, nee, dat is ook wel waar. We zijn ook gewoon scheidjaloers. Zet hem nog maar even op. Want ik bedoel, het is Kabouter. Hij heeft gewoon een eigen liedje, weet je, die Gerrit. Wij hangen wel op en dan doet je gewoon wel. Zet hem even uit, Kabouter, want ik heb toch even een vraag. Gerrit, was je lam met Koningsdag? Nee. Wat gek. Het was hartstikke druk. We hebben gras gemaaid en het was mooi weer met Koningsdag. En iedereen zat achter de borrel en wij zaten op de trekker. Wat anders wordt het nat of zo? Ja, anders werd het nat, want het heeft natuurlijk gisteren ook nog behoorlijk geregend. Tenminste, bij ons in de Achterhoek hadden we meer dan 20 millimeter. Dat is 2 centimeter, is dat toch? Dat is 2 emmers water van 10 liter. Dus 20 liter water op een vierkante meter. Nou, dat is best veel. Dat is wel veel, ja. Hey, maar Gerardus, ik had het maar denken dat jij de mooiste baan van de wereld hebt, namelijk... Kalfjes buiten jagen. Ja, moet je dat doen? Wel, maar die moet toch ook een beetje te vreten hebben in de winter. Maar ik denk, daar heb jij dagloners voor, joh. Ja, die schop je op de John Deere en zeg, haal dat gras van het weiland. Ja, joh. Je dacht bij het filmpje van Filemon dat ik dat eventjes gewoon voor de show deed. Refereer je nou weer aan dat programma? Nee, ik heb geen BNN gezegd. Ik zei Filemon. Ja, nee, ja, dat Filemon, weet genoeg. Dat is leuk. Die halve tammen met dat wipneusje. Gadverdikke. Dat is zo klein van hem eigenlijk ook. Filemon was ook ooit een vriend van de show. Ja, ja, maar die heeft familie in Vorderwoon, dus dat is heel dicht bij Zilval. Oh, dus vandaar. Dus het is gewoon racistisch eigenlijk. Nou. Wij zijn niet uit het oosten en dus is het zo. Nou, nee, mooi. Daarom is Jan, dat is hetzelfde als jullie knappe man, hè. Die komt ook uit het oosten. Ja, de kabouter die komt ook uit het oosten. Verschrikkelijke vent. Allemaal leuke mensen. Jullie kunnen niet zonder, dat zie je wel. Nee, is wel waar. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die vier mannen een keer ontmoet. Wij hebben hem zelfs samen een keer ontmoet. Ja, precies. Bij de Miss Nederland verkiezing vorig jaar. En ik dacht altijd van, dat moet een vervelende vent zijn. Maar dat is een onwijs aardige gozer. Het is een leuke gozer, hè, Gerrit Vossers? Ja, heerlijk. Maar ja, als hij een beetje in onze duiven gaat schieten... Ja, als hij met zijn poot aan mijn weerman zit, dan moet hij op gaan passen. Ja, precies. Hé, Gerrit, wat voor weer krijgen we deze week? Deze week, dat is wel eventjes wennen. We hebben lekkere temperaturen gehad, maar vanaf midden van de week, donderdag, vrijdag, dan wordt het toch een stuk frisser, 13 graden. En de meeste neerslag hebben we begin van de week, later in de week wordt het allemaal wat minder. Oh leuk, ik ga zeezeilen volgend weekend. We moeten tot bevrijdingsdag, en dat is alleen niet de bevrijding, maar ook van de temperaturen weer wachten tot het kwik weer wat hoger uitkomt. Hé, maar Gerrit, gaat het ook keihard waaien en regenen? Nee. Want ik moet zeilen namelijk volgend weekend. Oh ja, maar ben je hier? Dat denk ik wel. Maar, dat is toch maar de kans dat je hier dan bent is klein als het zo vreselijk weer wordt. Volgende week zeilen, dat is ook eigenlijk niks. Nee, met Koningsdag lekker gras gaan maaien, dat is gaaf. Jezus. Ja, ik kan het ook niet helpen, die boot is gehuurd en ik weet je. Ik kan niet zeggen tegen die mensen, nou meneer Vos zegt dat het pokkenweer wordt, dus ik kom maar niet. Nee, dat kan niet, hè? Nee, ik denk dat ze er ook wel rekening hebben gehouden met het contragewicht. Dus dat is een beetje lullig als je niet komt. Tjonge jongen, wat een ontzettend jammer grapje. Gerrit, hebben we nog een weer spreuk? Het is allemaal makkelijk vandaag, hoor, vind ik. Open deurtjes, open deurtjes. Ja, want volgende week is het al mei, hè? Ja. Ik veel, man. Ja, is goed dat ik al Dan doe ik maar iets met mij. Mij begin, ja, ik kan jou rotten, joh. Ja. Achter in mei of zo, dat zei die man ook, die van kerels hield. Maar, wat zei je nou? Hij maakte gewoon een homo. Hebben jullie eigenlijk homo's in het oosten? Nee joh, dat zijn allemaal kontenbonkers joh. Echt waar? Ja joh, Gerrit ook joh. Daar zitten we heel vaak in stallen en zo, want ja, te schuilen met elkaar. Ja, en, Wat is dat? Ja? Nee. Hm? Ben je geen kontenbonker dan? Nee. Oh, dat verbaast me dan weer. Nee, mij niet. Ik had hem ook wel hetero staan. Nee, maar als je dan zegt, wat zei nou over mij? Achter in mei. Ja, wanneer vier je verjaardag dan? Ja, ik in januari. Nou ja, nou zijn er wat die het achter in mei doen. Oké, nou, ik snap het nog steeds niet. Maar ik ben gewoon niet, ik heb niet zo'n goede gaydar. Gerrit maakt gewoon een grapje dat hij af en toe anaal wordt uitgewoond door een of andere boerenknecht. Nou, snap je hem nu? Nee, maar dat maakt niet uit. Ik wil het ook helemaal niet snappen, geloof ik. Dus zeg nou maar die spreuk gewoon. Een bijenzwerm in mei. Een bijenzwerm in mei? Dat lijkt me nog pijnlijker dan die dikke lul van die knecht. Ik denk, laat ik maar iets stekelijks zeggen. Jezus, ja. Al een hele bijenzwerm. Bijenzwerm in mei. Ja, goed teken door. Voor de wei. Goed teken voor de wei. Heb je dan over jou en die knecht? En het lange gras. Voor ons. Nu ik er helemaal in ben, vind ik het wel heel kinky worden. Een hele bijenzwerm in je oor. Dat is wel die shit. Hier moet je echt martelkelders gaan inrichten. Maar daar kun je gewoon een bijenkorf in je hol drukken en gaan. Dat is heel normaal daar, joh. Dan zeggen ze, oh, wat zoem je, joh. Dan zeg je, ja, joh, ik heb een bijen in mijn hol, joh. Oh, in mij. In mij. Oh, dat is leuk voor mij, zegt Jan er dan. Oh, ik voel een prikken, ja. Nou, Gerrit, je bent een leuke vent, maar niet meer bij die socialisten, hè? Nee. Mooi zo, man. Hey, tot volgende week, lieve schat. Jo, hey. Goed gedaan. Oh, de naneuk. Oh, Jan, ik vond het een mooie uitzending. Schitterend. Mijn vertrouwen in de EU is weer... compleet hersteld, hè? Ja, ik heb ook zo'n gevoel dat met mannen als even de kop aan de top, dan kan niks mis. Nee, dan gaat het allemaal goed. Het project kan alleen nog maar slagen. In ieder geval wil ik u allen hartelijk danken voor het luisteren naar de echte Jannen. Want dat is niet niks zo na Koningsdag. Iedereen is lamp geworden. Maar ja, wij gaan nu naar bed, want het bier loopt nog steeds uit mijn poriën. Overal. Tot volgende week bij Echte Jannen. Dag jongens. Tot zover Echte Jannen. Echte Jannen. Een bijenzwerm in mei. Een bijenzwerm in mei? Dat lijkt me nog pijnlijker dan die dikke lul van die knecht.